Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Bugün tabii yine geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi itikat konusunu işlemeye devam edeceğiz. Elbette sizden gelen sorular var. O sorulara da cevap vermeye çalışacağız. Hocam bu arada bu hafta sonunda pazar günü Trabzon'dasınız. İnşallah epeydir gidemedik. Orada çok talep var, istiyorlardı bizi. Hatta biraz da sitem, kasıtlı mı gelmiyorsun falan şeklinde. Bir de bizim şimdi bir tarafımız Göreleliyiz. Kısmi bir sılayı rahim tarafı da. Kısmi tabii köyeme gideceğim, Göreleye memlekete. Fakat şimdi bu taraf Görele tarafı, öbür taraf okuduğum taraf da Rize. Trabzon arada kalıyor. Sanki Trabzon'a bir veto mu var gibi. Bana bayağı bir hocalar oranın sitemde ederler. Evvelden mi? Ama ben fırsat bulamam. Rize'ye de sohbet hiç gidemedim. Yani Rize'ye de gidemedim. Görele'ye de gidemedim. Yani sohbet yapmış değilim Görele'de. Dolayısıyla şimdi Trabzon merkezdir, ortadır. Bir de orada kıymetli Hoca Efendi, Hacı Dursun Efendi'nin oğlu Süleyman Efendi hocamız var, Ali hocamız var, İshak Hoca falan geldiler. Şimdi 70-80 yaşlarında insanlar ayağımıza kadar gelip böyle bir talepte bunun icazet varmış merasim. Hmm. Orada pazar günü Pelitli Kur'an kursu. İşte orada, yani bendeki arkadaşların verdiği not öyle. Evet. Trabzon'da saat 10'da Pelitli Kur'an kursunda olacaksınız. Pelitli Kur'an kursu hangi caddesi falan yazmış öyle. Adres var ama herhalde Cumhuriyet Trabzonlar bilir. Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi evet. Diyor. Pelitli. Çünkü şeyden de gelecek. Samsun'dan beri tabii bütün vilayetlerden gelirler. Biz çünkü o bölgelerde senede 1-2 bile gidemiyoruz. Samsun'a gittiğim belki bir seneye yakın oldu. Orada da bir tarafım Çarşambalı annemin köyüne gittim dayılarıma falan. O arada bir sohbet oldu Samsun merkezde. Şimdi tabii oradan beri bir geliş olacak dediler. Üstadımız Mahmut Efendi Hazretleri'ne de... Pelitli Trabzon'un içinde... İçindedir. Yani herhalde denize bakan böyle bir yerde... Cumhuriyet Mahallesi diyor. Trabzon zaten şey geriye doğru çok gitmiyor. Evet, dağlara sahile, dayandığı evet. İçin Karadeniz vilayetleri. Dolayısıyla kolay bulunabilir. Pazar gün saat 9'da 10'da herhalde bir icazette. Artık başka hoca efendiler de konuşur. Bu gibi icazetlerde bir tek kişi konuşmaz. Tabii ki. Çünkü benim konferansım olarak direkt değil yani. Ama bir berekettir. Şeylere teşviktir talebelere. Okuyanlara, hafız yetişmiş, hoca çıkanlara bir teşvik olur. Bu itibarla hem sılay rahim olur hem teşvik olur diye niyet ettik. Bu da kaç ay evvel tabii bunlara söz verildiği için. Şimdi tabii hasta da olsam falan şudur budur artık sözü bozamıyorum. Yani bazı engeller çıkabildi bu arada ama yine biz sözümüzde durmak mecburiyetindeyiz. Söz ağızdan çıkana kadar. Çıktıktan sonra esir oluyor, alıyor seni. Onun için biz inşallah sözümüzde durmak üzere gideceğiz, iştirak edeceğiz. Orada da bir konuşma, bir sohbet ilmin fazileti hakkında. Konu tabii ilmin ve ulemanın fazileti hakkında olacak. Bu arada bugün zannederim 20'si Şaban'ın. Demek ki 9 gün kaldı Ramazan'a. Ramazan gündemi de yoğun mu? Ramazan-ı Şerif gündemi o kadar yoğun olmaz. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te insanlar biraz iftar telaşeleriyle meşgul oluyorlar. Özel davetler çok oluyor. Ondan dolayı pek sohbet konferansa uymuyor. Bir de gecelerin çok kısa olmasından dolayı. Şimdi mesela teravih falan bitmesi 11 bulur. 11 buçuğu bulur. Bulur. 11 buçuğu bulur camiden çıkmak. Bu arada bir tek sohbet konuşma nedir akşam lan? Yatsı arasında olabilir. Çünkü o da çok kritik bir saat. Çok kritik. Neden? Adam sofradan kalkana kadar şehit mi olur sofrada, gazi mi olur? Efendim o kadar yedikten sonra nasıl kalkar? Onun için bir 45-50 dakika zaten şimdi sofra var. Arkadaşlardan biliyorum, acil serviste görev yapan acil servis şefi bir arkadaşımız vardı. Ramazan'da 2 saatte çok sayıda hasta geldiğinden söz ederdi. Bir iftar saatinde, 2 sahur saatinin hemen sonrasında. Allah Allah. Evet. Bakın işte hasta... hadis-i şerifleri görüyor musunuz ya? Yani iftarda az yemek hususuna ne kadar teşvik var. Ve hepsi var. Çok aşırı yemekten kaynaklanan şikayetler. Akşama kadar oruç tutan bir ev bina etmiş gibidir. İftarda çok yiyen bir şehir yıkmış gibidir. Yani ulemanın sözlerine bakın, ne kadar önemli sözler. Tabii burada hem sağlık gözetiliyor çünkü boş, hele ki uzun günler, sıcak günler mide ne kadar saat boş kalıyor yani. Gecenin 5.30'undan 9'a kadar, 9'a çeyrek kalana kadar neyse 8.30 diyelim ortalama. 5.30 olmayacak hocam. 4'e doğru. 3,5-4 yani. Belki tabii. Bölgesel değişiklikler oluyor olabilir, ama. Olabilir tabii. Bir saatine yani fark ortalama ediyor. 4 diyelim. 4'ten. Ankara 4 çünkü. 4'ten 8,5 diyelim. O evet. Da geri ileri yapsın. 8 diyelim. Yani ortalama 4-8 bu kadar saat açken sen iftarda birden bindirdiğin zaman bu yani tıp ben çok zararlı olduğu gibi hadis-i şeriflere de göre uygun değildir. Ama maalesef de ondan sonra da bir de şeyler yanlıştır. Yemek şekillerimiz de yanlıştır. Çünkü mesela tefekkühü kavlet tam yemekten evvel meyve yiyin. Mesela iftarın hurmayla açılması. Hurma meyvedir. E sen şimdi orada bir hurmayla açılsa mesela hurma tok tutar. Veyahut da diğer meyvelerden biraz yensen diyelim. Ondan sonra çorba içiz. Ama bizim örfe adete uymaz. Ne yani, alaka diyecek adam. Bir de hemen iftarı açıp mesela akşam namazı kılınabilse filan yani. O tür işler de pek terk edilmiştir. Şimdi şöyle bir durum var. Namazı angarya kabilinden düşünenler için bir de yemeği uzun tutmak isteyenler için şu namazı aradan bir çıkaralım. İşte bu çok büyük bir istihfaftır. Yani Allah'ın dininin şairinden olan namazı hafife almaktır. Şu namazı aradan çıkaralım. Ne garnitür mü bu yani? Aslında hedef namazdır. Hadis-i şerif ne diyor? İzâ kuddivel aşâ febdeû bi kablen tusallu salâtel maghrib. Buhari hadisinde. Efendim yemek hazırsa, önünüze konmuşsa, sofraya konmuşsa akşamı kılmadan ondan başlayın. Yani burada ne demek istiyor? Namaz asıl olduğu için. Yemeği yemezseniz, siz namazı yemek aklınızda olarak, planınızda yemek olarak kılarsanız namazda huşu temin edemezsiniz. Onun için önce yemeğinizi yiyin, sonra namazı kılarsınız. Ama tabii bizim gibi yemek sahabe-i kiram nerede görmüş? 5-10 çeşit yemek yiyip de peşine meyvesi, peşine tatlısı, peşine çayı. Bu durumda zaten bir saate dayanıyor sofra keyfi. Bundan sonra zaten akşam namazının da bir kerahatı var yani. Ondan sonra zaten cem edecek bir durum ortaya çıkıyor. Zaten akşamı yatsıya. Bir de o bir ara Diyanet yarım saatte geç okutturdu mu yatsıyı? Bilmiyorum bu sene yapacaklar mı? O öyle bir tehlike ki o ezan geç okunuyor diye akşamın vakti oraya kadar uzanıyor zannetti millet. Ezan yatsı okunmadı ki daha diyor. Akşam çıktı halbuki. Kışın yaptılar onu. Bunu yaptılar. Bu sefer ne oldu? Millet namazı kazaya zahmet. Bıraktı. Akşam gitti kazaya ya. Teravihden çok daha önemli. Farz. Gitti gümbürtüye milleti böyle oynuyorlar. Ya sen vaktinde oku ezanı da adam ne yaparsa yapsın kardeşim. Sen ezanı niye ileri alıyorsun geri alıyorsun. Efendim tamam yatsı yarım saat geç kıl teravih. Onu yap. Ama ezan millet ezana göre akşama bakıyor. Takvime bakan yok. Saate yani bakan yok. Yani tabii ezan teravih saatinin başladığını bildirmek için kullanıldı. Vaktin girdiğini bildirmek için değil. Aslında vakit yarım saat önce İslam'da gaye nedir? Aynı yanlış nerede oluyor? Şu anda Ramazan'da ilk vakitte sabah ezanı okunuyor. 11 ay müezzinlerin keyfine göre kaçta kalkmışsa ona göre okunuyor. Evet şu anda öyle. Ama ne kadar tehlikeli. Neden? Yani imsak saatinde efendim, ezan nafile, okunmalı diyorsunuz. Nafile oruca niyet eden. Şimdi Recep orucu, Şaban orucu, Muharrem orucu. Bu sefer de adam ezana kadar yiyor. Ramazan'da alışmış. Yani bizim milletimizde imsak, takvim ve saat alışkanlığı yok ya. Ya ben her gün 2 günü geçmez 2-3 günlük de programlı bakarım. İmsak kaçta, güneş kaçta. Böyle dakikada kaç dakika atıyor. Bazı bir, bazı bazen iki. Bazen iki atıyor. Mesela o bir dönem olur. 24 gün bir ay oynamaz. Onu bilebilirim. Ha bakarım ileride bu bir ay oynamaz. O bir ay kafamı rahat ettiririm. Sabitlerim kafamı. Oynamaya başladı hemen hiç anlamazsın ha. 3-4 günde 10 dakika gider. Ondan sonra bir baktın. Sen güneşi efendim 5.40 zannedersin. Doğacak diye zannedersin. Efendim düşerken bir de 5.30'a düşmüş. Veyahut da 40 zannedersin 50'ye çıkmış. Ha 50'ye çıksa zarar yok o kadar da. Tabii. 30'a düştüyse gitti yani. Tabii. Şimdi namaz gitti. Güneş doğdu. Şimdi bunlar çok önemli. Bakın hadis-i şerifte inne habbe ibadillah ilallah Allah'ın kullarının içinde Allah'ın en sevdiği kullar lervatü şems güneşi takip edenler. Şimdi o zamanki tabi durumda gölgeye göre zeval vaktinin güneşin diklenmesi kayması efendim gölgenin bir misline çıkması iki misline çıkması bunlar öğlen ikindi vakitlerin fıkıhlardaki tespiti karşı böyle böyledir. Evet. Dolayısıyla hatta Osmanlı camilerinde ben Beyrut'ta Trablus'a falan gittim. Bir camide Osmanlı'dan kalma bir camide bir namaz kıldım. Güneş saati vardır. Güneş saati. Baktım Osmanlı'nın yaptığı şeyine O güneşin gölge işte vurduğu noktalara göre falan. Allah Allah, bana orada imam Arapça anlattı falan. Tabii Türk İstanbul'da falan belki de vardı da buralarda bazı pek. Bazı tek tük camilerde var. Yani ben pek buralarda ben görmemiştim. Görmemiştim. Orada gördüm, şaşırdım. Yani güneşi takip edenler Allah'ın en sevdiği kulları. Neden? Adamın demek ki aklı fikri ibadette, namazda. Onun için gözü güneşte. Yani ki gölgeye göre, duruma göre falan. Öğlenin ikindiyi takip ediyor adam. Veya grubu batışa göre akşamın vakti, iftarın vaktini takip ediyor. Şimdi de bu daha kolaylaştı. Eskiden daha zorken millet takip ediyordu. Şimdi daha kolay. Takvim otomatik yazmış. Ya internetler ortada, cep telefonunda bile hesabını yapabilirsin. Tak basarsın. Hemen çıkar. Bir insanlar bakmıyor ya. Kime soruyorum? Yani 5-10 kişinin olduğu yerde, ben böyle birkaç yerlere de gittiğim için, vakitler İstanbul'a göre değişiyor bazı bölgesel aynen, olarak. 5 dakika 10 dakika oynuyorum. Gidiyorum. İkindi kaçtı akşam. Ya oranın adamları ha. 10 kişi 20 kişi. Biri tak diyemiyor ya. Herkes birbirine soruyor. Ya kardeşim. Yani o zamanda hadis-i şerif, Allah'ın en sevdiği kullar. Ya biraz namazda aklınız fikriniz olsa, biraz vakitte dakikada aklınız olur. Veya cemaatle kılmak meselesi. Öbür geniş vakitte herkes evinde ocağında kılıyor. Ama cemaatle kılmanın önemi var. Cemaat hemen kaçar ezandan sonra. Dolayısıyla şimdi bunu iyi takip etmek lazım. Ama maalesef milletimiz bu hususta gevşek olduğu için bizim yine Diyanet'ten ricamız, bak geçenlerde bir konuşma yapmıştık. Sizinle de olabilir. Başka programla, yani benim sohbetlerim de internetlere düşmüş olabilir. Bu merkezi ezan sistemine çok karşı olduğumu. Yok, burada konuşmadık. Çok karşı olduğumu. Ya onu, orada şöyle bir şey var ama. Bir an evvel kaldırılması gerektiğini söyledik. Güzel ezan açısından bakıldığında çok bizim işe şimdi, bizim yarayan tarafı. Ama bizim güzel ezan şimdi. Yani nefretiden okuyan çok. Ama bizim fıkhi açıdan bakmamız gerekiyor. Biz ilam, ezanın maksadı ilamdır, bildirmektir. Ezan bildirmektir. Buradan haz almak, feyiz almak ikinci meseledir. İlk mesele ilamdır, bu karışıklık. Ondan sonra bölgede okunmasıdır oran rahmet. Şimdi Diyanet düzeltiyor bunu. Karar almış. Yeni reis. Öyle bir haber geldi. Sistemler iptal ediliyor. Öyle mi? Merkez evet, sistem artık her cami. İnşallah iptal edileceği kararı okuyacak. Alınmış. Bundan dolayı memnunuz. Yine bir ricamız. Muhammed Avvami Hoca da şaşırdı kaldı. Geçen sempozyumumuz vardı. Şarifan dergisi çıktı. Efendim yeni sayı. Yeni sayısını. Size de ulaştırayım da. Buradan belki bir şey soracaklarınız olur. Bu sempozyum oldu son. Üstadımız Mahmut Efendi Hazretleri'nin de riyasetinde. Bu sempozyumda Muhammed Avvami Hoca da katıldı. Diğer Fas'tan falan bazı alimler katıldı. O bana bu konuyu söyledi. Niye dedi sizin dedi ezanlar, sabah ezanları dedi geç okunuyor falan. Dedim Ramazan'da ilk vaktinde okunuyor. Niye dedim diye de öbür aylarda. Şimdi Muhammed Avvami Hoca da Hanefi olduğu için bizim derdimiz var. Biz dedim Hanefi'yiz dedim. Geç kılıyoruz ya, yani güneşe yakın kılmak eftal bizde. Hanbeli falan Şafiler ilk vaktinde kılar sabahı da. Karanlıkta kılar Mekke'de Medine'de. Zifiri karanlıkta başlar sabah namaz. Biz burada yarım saat kala, 25 dakika kala güneşe. Esfiru bil fecri, sabahı aydınlığa biraz bırakın. Fenni azamu lilecri, sevabı daha çok. Tabii güneş doğa yaklaşmayacak. En azından bir 10 dakika kala bitmiş olacak ki namazın içinde abdestin bozulur, bir yerin kanarsa gidip bir daha abdest alıp bir daha kılabilesin. O payı bırakıyoruz ama hani şimdi 1,5 saat kalıyor diyelim imsakla güneş arası diyelim. Bazen 2'yi de geçer ama diyelim 1,5 saat falan en az kalsa. Tam 1,5 saat gibi. 1,5 saat gibi en az kalsa inse öyle olur. 1,5 saatten biz son yarım saatte Hanefi'de falan. Ben onu anlatmaya uğraşıyorum ona. O Hanefi imamlarından zaten. Ya dedi mübarek dedi Hanefi de tabii dedi öyle kılın dedi. Ama dedi ezanı dedi ilk vaktinde okuyun dedi ya. Çünkü dedi millet yiyor dedi. Oruca niyet eden ezanı duyana kadar yiyor dedi. Bak adamcağız 2 gün geldi buradaki sorunu çözdü yani. Nereden şey oldu belki birine sordu bir şey yaptı. Burada demek ki pek de böyle bir sorun yok gibi yani. Veya niye sorun yok? Çok bireysel kalıyor veya bunu sorun hiç bireysel kalmıyor efendim. Sesi çıkmıyor. Recep Şaban orucu bayağı tutan var halkımızda. 3 aylar çok tutulur doğru. Ama imsak meselesinde soralım bakalım. Neye göre ağzını bağlamış? Herhalde saate bakarak. Ya saate imsa mı, müezzine mi? Müezzine bakıyorsa yandı. Yandı. Şimdi ondan dolayı yani güzel bir teklif getirdi. Dedi ki siz ilk vaktinde ezanı okutun. Sabah namazını efendim yarım saat kala kılın, 20 dakika kala kılın. Ben ona bir şey demiyorum, Hanefi de böyledir dedi. Dolayısıyla yani bu vakit saat meselesinde biraz ibadet niyeti. Her şey ibadet. İnsan takvim sayfasını cebinde gezdirebilir günlük. Bu nedir? güneşe bakmak. Şimdi İstanbul gibi yerlerde güneşi göremiyoruz ki. Yani güneşi, ayı bakmak için apartmanların arasından bayağı bir. Yani ne anlayacağız ki? Güneşe baksak da ne anlayacağız yani? Şu anda biz gölgenin bir misli mi olmuş, iki misli mi olmuş, gölge mi kalmış? Bir binanın gölgesi, her tarafın gölgesini kapatmış. Aşağıda baston dikeceksin de gölge, nerede gölgeye baston dikeceğim de gölgenin İstanbul'da. Ama bari bir takvim, sen kağıt koy cebine. Bakarsın ya. Ya bu ibadettir. Allah'ın en sevdiği kullar güneşi gözleyenlerdir diyor. İbadet için. Lizikrillah diyor. Çünkü namaz zaten Allah'ın halis zikridir. Zikir için güneşi gözleyen, yani takvime bakanlar diyelim bugünkü tabirle. Ya bunları yapmak lazım. Yani insan ibadetini ciddiye alması lazım ya. Ciddiye alması. Öbür türlü. Ya ben şey de diyorum. Şimdi televizyonlar üst kattaki Ankara'nın şeyini açmış. Veyahut da Ankara'nın ezanı okuyor İstanbul'da. Evet, yani kaç defa? Ağırlıklı olarak İstanbul ezanı okuyor. Ama o da sakıncalı Ankaralı için. Evet. Veya Erzurum, Kars. Yani şimdi ben şeyi de anlamıyorum. Bu ulusallar ne yapıyor? İstanbul'u mu baz alıyorlar? İstanbul genellikle İstanbul. Öyle, çünkü ben geçen sefer program yaptığımda, evet, da. İstanbul. Çünkü bütün Türkiye'yi yan yapıyorduk. Evet. İstanbul mesela. Diğerleri için altyazı geçiliyor. Ya alt yazıdan ne anlar, üst yazıdan bile anlamazlar ya. Şimdi efendim kardeşim bu çok yanlış ya. Adam bir de ezanı duyduğu zaman. Bizi, hayır orada o zaman ağrıdan. İftar eden de var ha. Hayır, ağrıdan başlayarak her saat diliminde ayrı ayrı ezan mı okumak lazım? Hayır, ezan okumamak şey, lazım. Hiç. Hiç ezan okumamak lazım. Okumamak lazım. Çünkü bakın mutfakta iş yapan, şurada burada duran, televizyonda yukarıdan ses gelen ezanı tam on, tabii zaten iftar yaklaşmış bir an. Ezanı duyduğu zaman gayri ihtiyari içer ya. Yani burada da çok yanlışlar olduğunu ben duydum. Bir öbür vilayetlere göre iftar etmişler. Efendim. Bir de müezzin hataları da ayrıyetten. Müezzin hataları çok acayip. Her Ramazan'da olur. Olur. Şimdi hadi o biraz kontrole tabi. Onun müftülükler özel yapsın. Toplantılarını, şeylerini. Ama bu ulusal kanallar yani kesin. Ezan hiç okunmasın diyorsunuz. Yani bence. Çünkü çok yanlış oluyor. Çok yanlış oluyor. Bir de Ankara ezanı. Yerel televizyon var. Doğru. Şimdi yerel televizyonun sesi Ankara'ya geliyor. Göre, evet. Tamam da yerel bir televizyonun adam açmış diyelim Konya'daki televizyonu. Evet. Dinleyiciler, ulusal da bundan uydu yayınları var. Tabii ki. Dinlerken oradan ezan okundu. Adam da şimdi ağrıya göre okuyamaz ki Konya canım. Herhalde. Okuduysa bu sefer bu da buradan duyup iftar ediyor ya. Yani ses geliyor, ezan sesi. Böyle şeyler oluyor. Onun için ibadeti ciddiye almak lazım. Ne demek ciddiye almak lazım? Ya saat. Saatini bile iki de bir kontrol etmek lazım birkaç günde bir. Dakika şaşabilir. Ondan sonra takvim sayfanın cebinde olmak lazım ya. Ne var ne zorluğu var ya. Dakikasına bakmak lazım. Ya kafanda çok tutuyorsan birkaç günlük tut. Ya bunları bilmek lazım. Ondan sonra ezan okundu müezzin. Ya belki müezzin 3 dakika evvel okudu ya. Yaptılar o zaman Rize'de 5 dakika evvel okudu bir, evet, sene. Sen müezzinin Allah-u Ekber demesiyle de hareket etme bence ya. Ne olur ne olmaz. Bir tabii saatine ya, bak. Bir diyorsun. Saatine bak. Bir takvimi bil ya. Bunlar ibadettir. Yani Allah'a kulluk vakitlidir. İnne salate kânet alel müminin kitâben mevkûta. Namaz müminlere vakitlenmiş olarak farz kılınmıştır. Bu vakitlenmiş ne demek? Girdiği vakit var, çıktığı vakit var. Kazaya bırakma durumu da ondan kaynaklanıyor. Kaza meselesi nereden? Vakitten dolayı. Yoksa önü açık olsa kazaya kalmaz ki hiçbir namaz. Demek ki mümin vaktini, saatini bilecek. Zamanını iyi ayarlayacak. Zaten işlerini zamanlarına bölecek. Hele ki tarikat erbabı, tasavvuf erbabı, yani maneviyat, kalp ehli olacağım diyen. Salik diyor. İşini, amelini, ibadetini vaktine bölendir. Değilse sefih olur diyor. Tabi avam nasıl için, normal vatandaş için. Biz tabi hele her dakikada şu saatte rabıta, bu saatte murakabe yapacak hali yok adamın. Ama bari bir farz namaz, bir farz orucun iftarı. Zaten farz orucun iftarı diye bir şey yok. Çünkü nafile oruca da niyetlendim mi vacip oluyor artık başladıktan sonra. Onun da iftarı aynı. Bunlara halkımız riayet etmeli. Bunları gözetmeli. İnşallah Rahman. Ramazan şerifte şimdi nereden geldik? Şimdi şu sonucudan geldik. İftardan sonra sohbet olamıyor. Neden olamıyor? Zaten özel yemekte olsan kaşık sesinden seni kimse duymuyor. O da abes oluyor. Ben öyle bir yerde hayatta sohbet ve konuşma yapmadım. Yapmam. Düğünlerde de böyle bir iki program oldu dedim. Yemeğe başlıyorsanız sohbet yok. Ben burada ayet hadis okuyacağım. Sen orada çala kaşık. Edep var ya. Edep var. Ama maalesef bunlar çok yapılıyor. Konuşmacı da itiraz edemiyor adamcağız. Çıkarıyorlar. O anda düğün yemeğe servisler başlıyor. Veyahut iftarda. Yani ayet hadis okunan meclisler dinlenilmek içindir. Ve izâ kure'l Kur'an okunduğu zaman festemi'ûle. Gerçi şimdi bizim konuşmacıların çoğu bir saat konuşuyor, bir ayet okumuyor da. Dolayısıyla o da ayrı bir sıkıntımız. Ama ayet hadis okunduğu mecliste dinleyin ve ansıcu, sessiz olun. Leallekum turhamun, Allah rahmetine kavuşabilmeyi niyetlenin. Yoksa Allah rahmet etmez size. Bu itibarla ben o meclislerde konuşma yapmıyorum. İftardan sonra da şeyden sonra da millet zaten evden bir program yerine gelene kadar yatsı olur. Yani iftarını edip bir yerden bir yere gelmek yani yatsı olur. Dolayısıyla ben Ramazan'da sadece Perşembe Cuma bağlayan benim Muhtat Ahmet Yesevi Derneği'nde Halit Caddesi'nde o güzel oluyor şöyle. İftarlığını oraya getiriyor millet. İftara kadar konuşuyorsunuz. Yok, iftara kadar konuşmuyoruz. İftardan sonrası. İftardan sonra. Yatsıya kadar konuşuyoruz. Nasıl yapıyoruz? Perşembe Cuma, Ramazan'ın cumaları diğer cumalara benzemez. 70 cumadan üstündür Ramazan'ın cuması. O da cuma gecesi girdiği için. Biz diyoruz iftarlıklarınızı getirin ama kardeşim böyle etler, butlar getirmeyin. Kuru şeyler. Sandviçtir, hurmadır, içine biraz peynir, domates. Bu gibi kuru şey sulumlu halılara dökün. Böyle kuru şey getiriyorlar. Bizim millet alışmış. Biz de tabii devamlı hep cuma geceleri kandil, regaib, hepsinde de geliyorlar sohbetler. Mecburen akşam yatsı arası olduğu için. Biz ezanı okuyoruz. Ezandan sonra 10 dakika, Ramazan'da bir 5 daha ilave ederiz. 15 dakika bekliyoruz. Mekke Medine usulü. O arada herkes yiyor. Hurmasını, suyunu, şusunu, busunu. 10-15 dakika iftarını yapıyor. Ondan sonra kametliyoruz. Akşamı kılıyoruz. Ve sohbet başlıyor. Sünnet evvabinleri kılıyoruz. Ha evvabini de kılıyorsun. Kılıyoruz tabii 6 rekat evvabini de kılıyoruz. Cuma gecesi ibadet bile. Ondan sonra konuşma başlıyor. Bir saat kadar da şimdi tabii ezanı geçiremeyiz. Normalde yatsıda geçiriyoruz bir 15-20 dakika da. Şimdi teravih olduğu için geçirmeyiz. Tam yatsı ezanıyla da ezan okunup teravih de ben kıldırıyorum inşallah. Hala bir hevesliyim yani bir gençlik havalarını yapmaya çalışıyorum ama ya teravih de kıldırmak bir imajdır yani çünkü teravih. Hep de mağlulen emekli olmadık diye mesaj veriyoruz topluma ya. Kuyruğundaki top lazım. Ne yapayım ya. Bu arada dergi elimizde dergiye bir değinip şeyi de geçelim. Yalnız diyelim Flash TV'de iftar öncesi programlarımız Ramazan geçen boyunca, sene olduğu gibi bu geçen sene olduğu gibi devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi dolayısıyla Ramazan'da iftar öncesi Flash TV programlarımız Perşembe Cuma'ya bağlayan gecede Ahmet Yesevi Derneği'ndeki canlı toplantımız ve cemaatle teravihimiz bunlardır şu anda. Çünkü Ramazan'da bildiğiniz üzere öğlen ikindi gibi programlar zordur. Şifa dersim oluyordu. Onu tatil etmek durumunda kaldım. Çünkü ikinden sonra pazar günleri olmayacak. Kadınlar geliyordu öbür dernek binasına, alttaki binaya. Ya zor, insanlara zorluk vermedi. İftara bir saat kala gidecek evine çorba yapacak. Belki kadın gelir, kocası istemez. Yemek gecikti derler, olaylar çıkabilir. Hep bunları ben düşünmek durumundayız. Yani halkı bir yere, bir toplantıya çağırdığımız zaman bunun saati, vakti falan düşünülmelidir yani. Ondan dolayı Ramazan'da öğlen gündüz sohbetlerini iptal ettik. Flash TV ile bizim normal muhtat Perşembe Cuma'ya bağlayan sohbetler devam edecek inşallah. Halkımız istifade edecek, çok istifade olur inşallah. Şimdi biz bu dergide yer alacağını iki hafta kadar önce konuşmuştuk zannediyorum. Sizin o toplantınız dolayısıyla geçen hafta zaten Kandil Kandili'ydi. Ondan önceki hafta konuştuk zannediyorum. Ağustos dergisi bu sene erken çıkmış, öyle anlaşılıyor. Şimdi ayın kaçı ki? 23'ü oldu. Biraz bizim dergiler artık böyle oldu. Yani abonelere erken yetişsin diye. Şimdi aksi takdirde öbüründe başında falan çıksa abonelere onunda yetişiyor. Evet. Bu sefer arada da namaz ve zikir ve dua olanlar var ilk haftasının, ilk günün, ilk gecenin. Bunlar kaçma durumu oluyor. Ay başından önce elinde olsun. Bu yüzden biliyorsunuz bir de e-dergi sistemi çıkarttık. Evet. E-dergiden çok istifade var. Ben geçen Aydın taraflarında falan cemaattan bazı insanlar çok dediler e-dergiden istifade ediyoruz dediler. Bütün çünkü abone olsak da diyor geç gelme durumu var. Biz gününde hemen indiriyoruz, okuyoruz duamızı, namaz tarifimizi alıyoruz. Bu çünkü yemek tarifi değil. Bu hafta yapmasan bir de hafta yaparsın ama bu şimdi Ramazan'ın ilk cuma gecesi namaz. Geçti mi tarif? Yani o gün geçti mi o namazı bir daha bir sene kılamıyorsun. Dolayısıyla ondan çok tebrik aldık. E-dergi sistemi çalışıyor. Bunun da bir hafta evveline yani ay başından bir hafta evvel çıkması hedefleniyor ki en azından ay başlarında abonelere ulaşmış olsun diye. Yani bu sistem artık inşallah devam edecek. Erken sayılmayacak. Yani ay başında en geç herkesin eline dergi i̇nşallah. Geçmiş olacak bu sebeple. En azından değilse de ben halkımıza söylüyorum. İnternet erişimi var onu tabii. Vakitli güncelleyeceksiniz. veya güncelliyorsunuz. E-dergi. Ben bakmadım e-dergiye. Tabii evet. Tabii. Şimdi onu benim anladığım işler değil bu işler ama arkadaşların takibinde yalnız halkımız burada çok rahat edecek. Çünkü abone işi de olsun, kargo işleri olsun vesaire olsun çok uzaklardan talepler olur. Aksamalar oluyor, inkar edilemez. Adam adreste bulunmuyor o gün için. Hele yaz sezonunda bayağı insanlar köyüne kendine tatile gidiyor. Bu sefer aşağıda bırakıyor, zayi oluyor, biri alıyor. Yani bunlar mutat normal yani. Diyelim ki şu kadar abone var, bunun %1, %2 aksama kaçınılmaz. Yani her şeyde var bu, her dergide olur bu da. Abonelik sistemlerinde yani %1, %2 bir şey olur. Ama e-dergi onlara bu sorunu inşallah çözecek. Ve İlimlere Arifan dergisi kaç kitaba bedel? Yani bunun içinde olan şeyler öyle. Bak geçen derste, geçen dergide, dün perşembe sohbetimde bir dua orada Sahih Buhari'den. Burada vakit olmadı, söyleyemedik. Öyle bir dua geçti ki millet, yani orada benim devamlı cemaatim var. 2-3 bin kişi her akşam gelir, her perşembe en az bir 3 bin ortalama geliyor. Bu insanlar, yani her hafta dinleyen insanlar. İlk duymuşlar ki ben 30 senedir konuşuyorum. Yani en azından orada 20 senedir benim. Sırf o adresim 20 sene. Hiç duymamışlar. Çünkü İslamiyet çok geniş bir ilim deryasıdır. Hastalıklar için falan. Onun için yani dergideki olanların mümkün değil. Biz içerik olarak burada bir iki konuşmadan geçiyoruz da. Teşvik mahiyetinde bunlar. Yani bu detayların çoğunu takip etmeleri lazım. Nasıl olsa anlattılar, dinledik değil. Çoğunu anlatamıyoruz. Bak iki seferde kandil falan oldu. Tabii sizden de program yapamadık. Kandil Cuma'ya çattı. Evet. Dolayısıyla Regaip zaten Cuma gecesine çattı. Bir de Berat da Cuma'ya çattı. İki seferdir programımız. Regaip de Cuma. İki seferdir soru cevap şeklinde olamadığı için ben de mecbur o günün faziletiyle ilgili konuştuğumuz için temas edemiyoruz. Akışı bozmamak için. Ama ne ilimler gidiyor. Bak geçen dergi gidiyor. Geçen dergi gider mi yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birisine çıban çıktığı zaman diyor. Bir yara çıktığı zaman. Bu Temmuz sayısında Arifan'ın. Bir önceki sayıda. Bir yara, çiban, tümör. Bakın ne kadar önemli. Buhari ya. Ne yapsın diyor? Elini toprağa sürüyor. Getirin dedi hastayı. Parmağını toprağa böyle şu baş parmağı, şehadet parmağı. Toprağa sürüyor. Bunu kaldırıyor. Ondan sonra buna Fatiha-i Şerife gibi bazı şeyler okuyor. Okunca buna üflüyor. Üflerken de tükürük çıkarıyor. Bu çok önemli. Tükürük çıkarıyor. Toprakla biraz sıvı bulaşıyor. Ondan sonra onu ne yapıyor? Neren ağrıyor? Şuran. Buraya koyuyor. Orada da bir duası var. Meşhur hadis-i şerif. Bismillah. Türbetü arzına birikati bazına yüşra bi sakimuna bi izni Rabbina diyor buraya. Ya bu tümörü bile küçültür bitirir ya. O başka bir de tümörü küçültme duası, onu belki burada dedik. O burada, ayrı. Evet burada. Bu Buhari'de bu. O Taberani'de olacak. Bu Buhari'de bu. Diyor Allah'ın adıyla diyor. Toprağımızın, arzımızın toprağı birimizin tükürüğüyle karışırsa, rika tükürüğü bak, birimizin tükürüğüyle karışırsa Rabbimizin izniyle hastamıza şifa getirir diyor. Orada İbni Allan Hazretleri varmış. Onları yazmışım orada. İmam-ı Nevevilerden, İbni Allanlardan, Ezkar Şerhinden. Bunlar hep ben oradan kopyala yapıştır yapmıyorum ki. Arapça eserlerini açıyorum. Orada diyor ki toprağın ve tükürüğün diyor ağrıları azaltma ve tedavide çok büyük etkisi vardır diyor. Şimdiki yeni tıp buna vakıf olmuş mu olmamış mı bilmem. Böyle bir şey tıpta yok derlerse birkaç yüz sene sonra gelirsiniz oraya derim ben onlara. Birkaç yüz sene sonra gelirsiniz oraya. Nasıl geldiniz ya, geriden doğru geliyorsunuz ya, hadisler 1400 sene evvelki hadislere daha yeni yeni buluyorsunuz ya. Ben de öyle derim. Hani sineğin bir kanadında zehir, bir kanadında panzehir, Buhari hadisini daha Japon birisi bulmuş ya yeni. Ben de öyle derim. Bu tükürüğün, toprağın hassasını da bulursunuz. Bulduysanız ne ala. Biz 1400 sene evvelden bu hadis-i şerifi ümmet bulmuş. Dolayısıyla diyor ki burada Medine toprağı özel midir? Epey bir şeye göre Medine toprağı alimler var. Arzımızın toprağı diyor. Fakat cumhur ulema diyor ki hangi toprak olursa olsun diyor. Adamın vatanının toprağı diyor. Bu önemli. Tükürük illa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tükürüğü. Ya peygamberin tükürüğü mübarek bulsam tabii ki geçirir. Öyle değil diyor. Bazına diyor. Benim tükürüğüm demiyor. Birimizin tükürüğü diyor. Dolayısıyla her ferdin tükürük derken tüyü değil. Fatiha'yı okurken onu, o harfler Kelamullah'ın harfleriyle ağızda tükürük bezleri çalışarak bir şeyi okurken de mutlaka o harfler ona bulaşıyor. Onda hasse var. Yani özellik orada. Onu böyle üflüyor. Üfleyince burada az bir nemleşiyor. Onu ağrıyan yani yere koyuyor. Nefes, o nefesin nefes. Buharı gibi. Nefes oraya işlemesi lazım diyor. Arzımızın toprağı kimimizin tükürüğü diyor. Müslüman birinin tabii ki gidip de salih bir zat olacak. Öyle papazın hamın şeyine de değil yani. Bir Müslüman birinin efendim nefes, zaten Fatiha okuyacak, İhlas okuyacak. Öyle benim tükürüğüm şifadır diye bir şey yok. Fatiha şifadır. Senin tükürüğünde niye şifa olsun? Fatiha'dan geliyor o. Veyahut da üç kulü Allah'a, felak nas gibi, atel kürsi gibi, hangisiyse. Ama en azından Fatiha garantidir. Herkes de bildiği bir şey. Bundan şifa buluyor. Şimdi burada acayip bir ilim vardı. Orada güzel anlattım. Mesela Temmuz sayısında bu duayı okuması lazım. Ağrıyan yerine, çibana, tümöre. Ne demek ya? Buhari hadis-i şerif. İbn-i Allan Hazretleri çok acayip bir şey not almış orada. Diyor ki, bundan dolayıdır ki diyor, insanın genetik yapısı diyor, doğduğu toprak, yaşadığı toprakla çok ilgilidir diyor. Onun için sefere yolculuğa gidenler, oralardaki mikrop bulaşma vesaire hastalıklara tutulma oranı da fazla olabilir diyor. Ne yapsın diyor, iyisi mi diyor, az bir diyor, kaba diyor, vatanının toprağından biraz alsın diyor. Biraz da mutat içtiği sudan alsın diyor. Tabii eskiden bu zatlar yazıldığı 200-300 sene şeyler, suları belliydi herkesin. Şimdi tabii içtiğimiz sular şişelerde şey olduğu için pek bizim İstanbul'un suları değil. Yine en fazla olsa Hamidiye buranın suyudur. Geri kalan İstanbul'dan çıkmıyor bu suların çoğu. En bilineni Hamidiye, Hamidiye Taşdelen. Buranın Taşdelen buranındır. Geri kalan şimdi hani bir reklam marka gibi burada efendime sana söyleyeyim demek istemiyorum. Ne içersen iç onu demiyorum. Mühim olan şey yola giderken diyor. Yola giderken diyor vatanının, yaşadığı toprağın toprağından ve suyundan az bir şey alsın diyor ilaçlık. Bir sıkıntı, mikrobik durum, halsizlik, hastalık vuku bulursa diyor o toprakla okur diyor. Öyle diyor ağrıyan, sancıyan, ateşli mesela yani diyelim bir yerine koyar diyor. Bu çok acayip bir not ya. Bunu ben hiçbir yerde duymadım ya. İbn-i Allan Hazretleri Ebu Sıddık'ın torunlarındandır. Büyük bir zat. 4 cilt şerhi var. İmam Nevevi'nin Ezkar isimli meşhur kitabı var. Ona El Füyuzat-ı Rabbaniye diye. Buradan not almışız. Şimdi Arifan Dergisi deyip de geçmemek lazım. Böyle rastgele bir şey değil. Burada en azından bakıyorum 40 sayfa kadar sırf ben hazırlıyorum. 40 sayfa kadar. Yani ben hazırlıyorum derken özel dualar ve zikirler ve ameller ve ibadetler itikadi konularda. Diğer hoca efendi yazıları da alınıyor. Dolayısıyla bir emek veriliyor. Yani öbür türlü geçen seneden kopyala yapıştır olmuyor. İstifade etmeleri. Şimdi bu sayıda tabii çok konu var. Ramazan konu sayısı. Ama kapak konusunu bir izleyicilerimizle bir kez daha paylaşalım. Burada yine bahse konu ettiğimiz bir toplantı söz konusuydu. O toplantının nihai kararı tek bir cümle halinde kapakta yer almış. Şöyle, Müslüman olmayan cennete giremez. İslam dışı bütün dinlerden ve ayinlerden uzaklaşmayan da Müslüman olamaz. İşte ne kadar kısa ve özet bir şeydir. Şimdi bazıları Müslüman olmayan da cennete girer diyor. Birincisi onlara reddiye. Bazısı da Müslüman olmak şart ama öbür dinlerle birlikte cem edilebilir. Hem kiliseye hem camiye gidilebilir diyor. İkinci cümlede onlara reddiye. İslam dışı tüm dinlerden ve ayinlerinden, ritüel ritüel diyorlar şimdi, ayinlerinden beri olmadıkça Müslüman olamaz. Bak şimdi çok güzel. Yani iki cümle ama yeter artar. Muhammed Avvame Hoca o konuyu çok güzel izah etti. Dedi ki bütün ulemanın kitaplarında Müslüman olurken şu denir. Sadece kelime-i şehadet biliyoruz ya biz. Hani kelime-i şehadet geldi Müslüman olur. Evet. Şimdi o tabii doğrusu o ama meğer diyor eskiden fıkıhlarda, kitaplarda yazıyor da biz bu niye lazım acaba anlamıyorduk. Demek ki diyor öbür ayinlerde de devam edilebilir diyenler çıkacakmış. Onun için o ibare ilave edilmiş diyor. Halbuki eski fıkıhlarda var. Nedir o? Beri'tü min külli dinin, Arapçasında yazdık orada. Yuhalifu dinel İslam. İslam dinine muhalif düşen her dinden beri oldum. Yani kelime-i şehadetten sonra bir de bu dedirtilirdi diyor. Çok ilmi bir konu. Şimdi kelime-i şehadet getirdi. Hangi dönemlerde ve ne kadar süre kadar din değiştirenlere, daha doğrusu Müslüman olanlara... Yeni Müslüman olan Yahudi'ye, Hristiyan'a... Hayır, hangi dönemlere kadar devam etmiş bu? Bu konuda bir çalışma var onu mı? Onu orada demedi. Yani eski ne zaman sadece kelime-i şehadete dönüşmüş iş? Efendim, herhalde bu son dönemdir. Yani bu 80-100 senelik bir şeydir bu. Yani ondan evvelki durumda şöyle. Zaten şu anda her şey detaylandırılmıyor. Yani yapılan her şey çok basite indirildi. Yani Müslüman olma merasimi sadece bir kelime-i şehadet, bir sünnet. Halbuki adam sünnet olmasa yani halbuki sünnet olmasa da Müslüman olur. Ama sanki sünnet olmasa Müslüman olmuyormuş gibi de bir durum. Evet. Hep şu anda ilim seviyesi düştükçe bu durumlar meydana geldi. İlmi seviye çok düştüğü için kelime-i şehadet okuyan herkese Müslüman denmeye başlandı. Yani sen kelime-i şehadeti takliden mi okuyorsun, tahkiken mi okuyorsun? Hoşuna gitti de bir tekrar mı ediyorsun? İtikadın nedir? Neye inandın ya? Bu kadar da olmaz yani. Şimdi bizim bir hoca efendi var. Neyse, adını vermeyeyim şimdi. O da bir alem. Japonya'da geziyor. Böyle dünyayı dolaşır. Mübarek adam geçen. Yani ben de bir şey demiyorum. Beyaz sakallı, yaşlı başlı adam. Ya diyor, 1 milyon kişiyi Müslüman ettim Japonya'da. Ya dedim, 1 milyon kişiyi Müslüman etsen şeye geçmen lazım ya. Google'a internet. Ya bu şimdi. Sen dedim, nerede? Nasıl dedi ya? Yolda çeviriyormuş Japon'un birini. Dur diyormuş. İşte biraz da Japonca öğrendi. Kaç senede giriyor. Kelime-i şehadet getiriyormuş. Japon ne dediğinden haber ediyor. Papağa gibi. Hadi Müslüman oldun diyormuş. Listeye bir kişi daha yazıyorum diyor. Ya senin listenden melekler ver listeyi de cennete yollayacağız demez ki ya. Ya kelime-i şehadet getir diyorum diyor adam. La la la la. La la la la. Japon ne yapsın garip? Onlar da uysal bir millet. Diyor la la la la. Muhammed Rus'un, Muhammed Rus'un ne dediğinden haber yok. Hadi bir Müslüman daha diyor, yazıyorum diyor. Yani demek istediğim, şimdi böyle olmaz. Adama bir defa Müslüman olurken neyi kabul ediyorsun sen? Nerelerden beri olman lazım, uzaklaşman lazım? Bunu bir defa anlatmadan adam nasıl Müslüman olacak ya? Ha tamam, Kur'an'daki bütün ayetleri biz Müslümanlara anlatamadık daha 30 senedir. Onu anlatamazsın adama bir dakikada. Ama şu Kur'an diyeceksin, bunda ne varsa, meali var İngilizcesi. Bunda ne varsa inanmak tabii, zorundasın. Bütün dillere, birini inkar etsen kafir olursun. Biliniyor. Hepsi seni bağlayıcıdır. Bir de diğer dinlerden uzak olman lazım falan falan. Bunlar lazım. Şimdi işte İslam dışı bütün dinlerden beri oldum sözünün diyor önemi şimdi çıktı diyor. Niye? Ne zaman bu ilahiyatçı falan hocaların hocası falanlar çıktı? Ne demeye başladılar? Ya hem Müslüman olabilir hem de gidip kilisede aynı de yapar. Çift vatandaş gibi çift pasaportlu olur. Çift dinli olunur. Buna kız verilir. Bunlar neler oldu memleketimizde ya? Biz bunları ufak görmeyelim. İşte bütün bunlara cevap oldu. Çok güzel bir açık toplantı oldu. Mahmud Efendi Hazretleri katıldı. Ondan sonra çok güzel ilimler var. Bir de şey, Fas'ın çok büyük allamesi Habib Habib Hazretleri, Habib Talip. O da çok güzel ilimler serdetti. Ondan sonra Muhiddin Avami Hoca'nın oğlu doçent. O da çok güzel bir açılış konuşması yaptı. İlmin önemi ve alim yetiştirmenin önemi. Alimlerin de günümüz meselelerini takip edip, ona göre yorum yapıp, İslam'ı bozmak isteyenlere reddiye yapmaları için çalışmalar geliştirmeleri gerektiği çok güzel konular anlattı. Bir de en önemli buradaki konu, bu Bakara 62. ayet, Yahudi Hristiyan cennete girer diyenlerin, burada da çok gündeme getirmiş. O ayetin doğru tefsiri nedir? Bu buradan Allah'a ahirete iman yeter. Tevrat'ta da şimdi amel etse salih amel olur diyen ilahiyatçıların ne kadar sapık görüş içinde oldukları hususunda doğru tefsir. Ayetin doğru tefsiri ve 1300 senedir gelen tefsir, son 1400 sene diyebiliriz biz çünkü aynı tefsirdeyiz bütün alimler. Ama bu ilk nerede tahrif edildi de ehli kitaba iki şart yeter çıkarıldı? Abduh Reşit Rıza üçlüsü. Bermuda üçgeni gibi böyle. Afgani Abduh Reşit Rıza üçlüsü hakkında Muhammed Avami Hoca dedi ki, çünkü 70-75 yaşında. Dedi ki, ben bu Mısır Ezher'den Abduh'un durumundan gelen bu reformist hareketin Zahidül Kevseriler olmasa, o Mustafa Sabriler olmasa, bu oradan gittiler ama mübarekler biraz sürgün gibi kaçtılar ama ne hayır olmuş. Orada da tam dini yeniden reform yapma hareketi başlamış. Allah gönderdi bizim Ehl-i Sünnet Osmanlı ulemamızı oraya. Zahidül Kevseri, meşrikat vekili. Mustafa Sabri, Şeyhülislam. Onlar da orada bunlara reddiye yaptılar. Bu Abdülmabdülallah onlar olmasa ne yapacaktı? Şimdi Muhammed Avvam Hoca burada Afgani'nin ne mal olduğunu, Abdü'nün ne büyük mason olduğunu, bu hareketin nereden çıktığını, İngiliz işgalinde kimlerin satın alındığını, o Afgani'nin bir çantası yanında taşıdığı, Sultanahmet Hazretleri Afgani İran'da rehin aldırırken, efendim İstanbul'a celbettirirken çantayı unutmuş. Sonra o çantadan orada evinde kalan adam bir daha da gelememiş çantanın yanına. Sultanahmet onu burada 19 sene falan tuttu zaten. Koca Sultanahmet'in siyaseti. Baktı ki dini ortadan kaldıracak bu adam. Göz altında tuttu. Oradan aldırdı onu İran'da bir yerde kalırken. Aslında İrani o, Afgani değil. Afgani ile kullanıyor. Yoksa aslı İranlı. İrani. Ve onun o çantadan çıkan o belgeler, Mason locasına müracaatlar. O konuda zaten ihtilaf yok yani. İhtilaf yok. İşte onların hepsini Muhammed Avvam Hoca çok güzel... Teviller var. Efendim, Muhammed Avvam Hoca çok güzel anlattı. Bu derginin bu sayısında, bu hususta hakikaten kısa ve öz diyelim yine. Çünkü bu tabii belki birkaç doktora konusu olabilir ama biz burada alimlerin dilinden güzel tercümeleri de ben yaptım. Yani bu çevirileri, çünkü çevirmenlere bırakınca... Yani o toplantıda yapılan konuşmaların, konuşmacıların konuşmalarının... Çevirisini ben yaptım. Özetleri burada dergide bu sayıda var. Var. Evet. Hem de harfi harfine var. Bazı yerde izah gerekiyorsa yani şeklinde italik yazıyla yani metnin değilse. Birebir tercüme şeklinde mi yer aldı? Birebir tercüme. Aksi takdirde bir açıklama gereken özet nokta mesela diyor değil ki. Yani. Ha değil değil. Kevkebu Şark diyor mesela, Şark Yıldızı locası gibi bir şey varmış. Biz orada diyoruz ki bu diyoruz masonlukta bir loca adıdır. Yani Şark'ın Yıldızı diye adama ödül vermişler gibi değil. Bu bir Mason locasına kayıttı kastediyor. Yani orada onu demediyse de biz bir italik yazıyla hani o metinden olmadığını belirterek. Çok güzel izahlar burada var. Şey katıldı, Moral FM camiasından Mehmet Fırıncı abimiz katıldı. Hatta Mehmet Paksu hocalar katıldı. Bu arada baktım derginin bir bölümünde de Bediüzzaman'ın bu konudaki... Bediüzzaman Hazretleri bu görüşte değildi. Görüşüyle ilgili onu istismar edenlere reddiyeler. Evet. Onu ben yaptım. Böyle bir bölüm. Çünkü onların haberi, Arap alimlerinin bu tabii haberi yok. Dolayısıyla onu ben yaptım. Çok takdir aldım. Diyalogçuların Üstad Bediüzzaman Hazretlerini istismarlarına reddiye diyor. Reddiye yaptım. Bir ara vereceğiz. Çünkü doğudan 30-40 tane medrese alimi geldi. Bütün Ohin, Nurşin, bütün tekke seydalar geldi. 30-40 tane doğu alimleri vardı. Onlar da kalktı, tebrik ettiler bu reddiyemizden. Bediüzzaman Hazretleri bu görüşte olmadı. Zaten Abdülkadir Badıllı Urfa'dan haber göndermişti. Sonra Mehmet Fırıncı abi aramızdaydı. O cami adında ileri gelenlerinden üstadın iki tane talebesi en az bu görüşte efendim bir bildiri bizle paylaşmışlardı. İnşallah faydası olacak. Kahirfan Dergisi'nin Ağustos sayısında yani Ramazan sayısında neler yer alıyor? Daha önce burada bahse konu ettiğimiz o sempozyum ve o sempozyumun sonuç bildirisinden yola çıkmış idik ve oraya noktayı koyarken arada da akşam namazını kıldık. Hem de oruçluyum dedi. Onu da söyleyelim. Bunlar ne zaman namaz kılıyor falan demesinler. Efendim namazı da kıldık da gözlüğü falan... de orada unuttum onun için. Derginin adı. İspatı da o gözlük de orada kaldı. Namazı kıldık. İspata gerek yok hocam. İspat olsun şimdi şu millet de kırsın o arada ya. Hocayı seyrediyorum diye akşamı kaçırır da öyle kurtaramaz paçayı. Seyretmekle hocayı kurtaramazsın paçayı demiş ya. Hani akşam zaman, namazını kılsın herkes. O zaman şöyle yapalım. Akşam namazı arası diyelim aranın daha yani uzun, reklam biraz uzun tutuluyor o arada. Bölümde, o bölümde herkes kılsın. Bu arada dualar, zikirler, nafile namazlar, Ramazan ayının namazları filan bunlar dergide var. Bunları burada... Ramazan Risalesi esas tabii 400 sayfadır. Orada çok detaylı. Onu belki haftaya, Ramazan'a bir gün kalıyor. Evet. Ramazan Risalesi ile ilgili haftaya konuşuruz onu. Tamam. Burada yalnız farklı dualar bölümleri vardır tabii. Onları artık siz... Evet. Kadir Gecesi namazı, Kadir Gecesi duaları, teravih zikirleri. Ha bakın. Son gece bu namazı. Bu teravih zikirlerini ilk buldum. Ama tabii şimdi camide kılanlar bunu yapamaz. Şimdi aslında şu var. Teravih nereden geliyor? Tervihadan. Arapçadır. Terviha rahden geliyor. Rah demek rahatlık, rahatlatmak. Efendim, rahatlatma ne demek? İki rekat arasında bir duruluyor. Dörtte bir daha fazla duruluyor. Şimdi bir Allah'ım salli ala deniyor, hemen kalkılıyor. Öbüründe bir Allah'ım salli falan deniyor. Şimdi dört dört kılandası da biraz daha kısaltmak için bunların hepsini aradan kaynattılar. Aslında ne yapmak lazım? Ramazan-ı Şerif'in teravihlerinde sünnete uyarak bir teravih kılayım demek için. Hatiple kılarlardı zaten sahabe. Bu şimdi kılarken 4 rekat bittiği zaman 4 rekat ne kadar tuttu? Diyelim 8 dakika çünkü hatimle falan kıldığı için. 4 rekatta diyelim 8 dakika tutmuş. 8 dakika arada mola verilirdi. Her 4 rekatta bir. Veya 2 rekatta 2 rekat kadar. Niye? O arada isteyen başka nafile kılıyordu sahabede. Cemaat Allah Allah. Tabii sahabede öyleydi. İsteyenler o arada nafile başka namazlarını kılıyordu. Yani ikinci cemaate kalkılana kadar. Çünkü dakika belli o kadar yani o kadar durulacağı için. İsteyen zikrediyordu, Kur'an okuyordu. Ulan Mısır'da bir teravih namazı anlattılar. Arkadaşlarımız vardı, gitmişlerdi Ramazan'da. İki rekat kılındıktan sonraki aralarda çay, kahve, işte sigara içenler, sigara vesaire, sohbetler filan. Neredeyse sahur vaktine kadar devam eden uzun teravihlerden söz etmişlerdi. Yani biraz buraya benziyor tabii o sigara tabii tarafı. O aralar tabii. Çay, kahve, sigara tarafı hariç. Efendim şey güzel. Yani bekleme süreleri vardı. Şimdi bunlar yapılamıyor. Bu sefer de ya adam zaten iftarda çok yemiş. Kalbi olan var, tansiyonu olan var. Pat, jet imamın ya, imametinde. Ya jet de olmasalar da yani hakikaten adam yukarıdan aşağı. Ya ben kendimden misal veriyorum. Ben şimdi normal bir vatandaş olarak gidiyorum. Camiye cemaate gitmeyi seven bir adam. Yoksa kendim de cemaat yaptırıyorum, kıldırırım ederim ama muhtelif camilerde kılmayı da çok severim. İki kere de hatimle kıldırmak bana nasip oldu ama bir hapisten çıktığım senesi bir de 2-3 sene evvel. Şimdi biraz hatimle kıldırdığın zaman bağlanmak icap ediyor. Mutlaka durman gerekiyor. Belki şimdi İstanbul dışına gitmeler olacağı için onu o sene gitmemeyi göze almak lazım. Programlarım uymadı. Allah nasip etse şöyle hafızı da biraz daha kuvvetlendireyim. Seneye kıldırırım belki. Ama şimdi bu sefer hatimle kılan yerleri de merak edip gidiyorum. Şey de güzel oluyor. Birkaç imam değişiyor her akşam falan. Şehzade başında. Geçen sene çok güzel oldu. Hatta son gece gittim ki uyanığım ya. Hadis-i şerifte diyor ki men şeyde Fatiha tel kitab kâne kemen şeyde fethan fî sevîle. Hatim başlarken Fatiha'ya yetişen Allah yolunda bir fethe yetişen gibidir. Ekseri senelerde de Ramazan birinci gün Mekke'de Fatiha hatmin orada başlarım. Yani bir İstanbul'un fethi gibi Mekke fethi gibi fetihte bulunma sevabı var. Hatmin başında bulunan. Ve men şeyde hatimetel kitab kâne kemen şeydel meganime hine tuksem. Bu uyanıklıklar tabii bilmeye dayalı oluyor. Kim de diyor kitabın sonuna yetişirse minel cinneti ve nas bölümüne. Son cüz. Son cüze yetişirse harp bitti ganimetler dağıtılırken yetişen gibidir diyor. Yani ganimete yetiştiniz geçen sene. Geçen sene ganimet ona çok dikkat ederim. Hatimle kılamasam da kıldıramasam da sonunda hatimle kılan bir yere bir camiye giderim. Bölüşülürken pay alayım diye yani. Ne yapalım herkes dünya uyanıysa biz de biraz ahiret uyanı olmaya çalışıyoruz. Ne zorumuz var. Güzel oluyor. Böyle camileri takip ediyorum. Yalnız yani zaten hatimle kılan da daha önemli. Çünkü ayakta fazla duruluyor. Rükuda yani o kadar kısa durulunca adam beli adapte olamıyor ki zaten. Biraz ayakta uzun duran rükuda da ona münasip biraz duracak ya. Secdede ona münasip duracak. Yani üç demede beş de kardeşim zaten imam yedi kere dese biz anca üç diyebiliyoruz. Yani bir de bizim inmemiz kalkmamız ona göre. Hastalar var. Yaşlılar var. Yani ben şimdi yaşlı orta yaşlıyım diyelim ama hastayım ya. İnmem kalkmam biraz sorunlu dizlerimde. Menüsküs ameliyat olmuşum öbürü şimdi sorunlu. Her tarafım ağrıyor. Samimi söylüyorum. Yani secdeye ben kavuşana kadar imam başını kaldırıyor bazen. Bazen sendeliyorum bir şey oluyor ama hızlı inemiyorum. Bu ne olacak şimdi? Yani rükünü kaçırıyorum. Secdeye ben tamam yapıyorum ama imam başını kaldırmış oluyor ya. Ne olacak bu şimdi? Kaç sevaptan kurtul günahtana döndü ya şimdi ben. Cemaatle kılayım diyorum. Günaha gireceğiz imama uyamaz. Yani. Ama biraz bir de ne tehlikesi var biliyor musunuz? Birçok camide bu tehlike yani imamı görmeyen zaten. İmamı gören mi var? İlk saf zor görüyor. Tabii ki. İmamı görmeyen her yerdeki en büyük tehlikeye dikkat çekeyim. Hanefi mezhebi bu usta sıkıdır. Bir rükünde imamla bu birleşemeyen namaz gider. Yani bir rükuda bir secdede imamla denk gelmeyen, yetiştiremeyen namazı gider. Hadi Allah'tan Şafii'de bir kolaylık, ümmetimin ihtilafı rahmettir diyor ya. Bunu adamın bir partiler hakkında okumuş. Ne alakası var dedim. Partilerin iktidarı bu memleketi batırdı, berbat etti ya. Öyle şey mi olur? Bu müçtehitlerin ihtilafı Rav. Ne hadislere dayanarak ihtilaf olduğu için. Neden Şafii dedik ilk rekatta imamla başladıysa diyor. Diğerlerini de yetiştiremedi falan. Yani yine on, imama namaz tabi tamam ama olur. Namaz tamam oluyor. Hadi bir mezhebe göre bari namazı kurtaralım yani şimdi. Bu sefer bakın mesele şu. Şimdi imam başını tam kaldırırken mi secdeden Allah-u Ekber diyor yoksa böyle hafif yarım doğrulup da mı diyor? Şimdi orada sorumluluk imamın değil mi? İmamın. Ekseriyet ne yapıyor biliyor musunuz? Tam kaldırırken yapmıyor. Ne yapıyor? Biraz kalkmışken Allah-u Ekber demeye başlıyor. Ne oldu? Ben şimdi secdeye yetişebildim mi yetişemedim mi? Nereden bileceğim ben onu? İmamın Allah-u Ekber demesinden bileceğim. İmam öyle bir dakik oluyor ki sen kafanı koyduğun anda Allah-u Ekber demiş oluyor diyelim. Ama ya Allah-u Ekber'i biraz doğrulduktan sonra dediyse sen kafanı koyduğunda o kafayı kaldırmış. Bir hükümde birleşemiyorsun imamla. Bu iş bu kadar hassastır ya. Lütfen. Lakayt yapmayalım bu işleri ya. Hele bu imamlara çok mesuliyet. Yani teravide çok bu sorun özellikle şimdi. Olacak yani. İnemiyor. Ben inene kadar ya biraz da insan arkasını düşünecek. Hepten nefes nefese nefes nefese namaz kılınmaz ya. Namazın faydası, gayesi, hikmeti nedir? Sükunettir, sekinet, huzurdur, huşudur. Yani ben nefes darlığımla uğraştıktan sonra bunda Allah'ın huzurunda olduğumu fark edemem yani. Biraz nefes aldıracaksın arkaya. Rükû secde özellikle. Tabii secde bunda, daha önemli. Rükû biraz yakın ya. Cemaatin özellikle teravih namazları için hızlı kılınmasından yana olduğu, bir an önce bitirip çıkmaktan yana olmasının belki imamlar üzerinde de bir psikolojik baskı oluşturdu. Hiç de fark etmiyor biliyor musunuz? Hani bu derler ya, yüzle gidenle 150 ile giden arasında falan bilmem ne, böyle bir konular birkaç kere de kaç dakika fark ediyor? 5 dakika, 10 dakika fark ediyor. Yani 5-10 dakika fark ediyor. Hem orada dünya kadar benzin fazla gidiyor kaza fazla bastığı için, hem de dünya kadar canlar gidiyor kazalara sebebiyet verdiği için. Yani çok da fark etmiyor. Hatta hatimle kılandan, hatimsiz kılan arasında bile 20 dakika bu ne fark var? Hatim herhalde bir saat civarında filan. Ya akışlı okuyan kariler için falan yani 20 dakika falan bir fark var. Yani öbürü normalde 30 dakikada camiden çıkıyor, bu 50 dakikada çıkıyor. Yani çıkıyor derken bitiyor yani tesbih, duası ayrı bir şey. Mihrabiye'yi dinlemez. Bunlar ayrı bir şey. Ama ve lakin teravih terviyeden gelir dedik. Buna nereden geldik? İşte bu Muhammed Hatırüddin. Teravih namazının zikirlerinden Muhammed geldik. Muhammed İbni Hatırüddin Hazretleri çok büyük gavs. Bunu bütün kitaplarda gördüm ben. El Cevairul Hams diye 5 cevher diye bir kitabı var. Eski ben bunların Süleymaniye Kütüphanesi'nden yazmalarını aldım. Kaç nüsha. Bu zat allame dünyada yani bir de şey, tarikatta da tasavvufta çok ileri keşfi açık falan acayip riyazatçı falan bir zat. Onun kitabında gördüm her dörtte bir yani beş zikir her dörtte bir üç kere şu zikir tekrarlanır diyor. Şimdi tabi cemaate uyan bu zikri tekrarlayayım derken imamın tekbirini kaçırmasın. Çünkü imamın iftitah tekbiri daha faziletlidir. Ama normalde cemaat yapmak kendi elinde olan, evlerde cemaat yapanlar var. Özel derneklerde şu tabuda teravihler evet, çok teravihler kılınıyor. Evet. Çok kılındığı için onlara tavsiye ederim. Bu amel edilmesi uygun olan zikirlerdir. Hem de bir dört arada bir, hem bir oturuştur. En azından bir ulemanın, evliyanın yaptığı zikir. Çok da kuvvetli zikirler. Öyle muazzam zikirler var ki arada. Üç kere tekrar ediliyor. Yani onlar da bir dakika, iki dakika tutmaz. Yani o uzun bir şey değil. Bir buçuk. Üç kere tekrar etseniz bir dakikadır. Hadi cemaatle sesli tekrar etseniz bir dakika, bir buçuk dakika bir şeydir yani. Üzerine koyacağını beş tane olsa beş dakika, altı dakika oynar hepsinde. Ama güzel zikirler var. O mesela Ramazan Risalesi'nde onu ben şey edemedim. Yani 6 sene evvel yazmıştım onu. Görmemiştim. Bu kitapta sonra incelerken gördüğüm için dergiye ilave ettim. Yani bu konu dergide... Bu arada Ramazan hilaline ait dualar var. Onlar Ramazan Risalesi'nde de var. İftar duaları var. İftar dualar çok önemli. Ramazan Risalesi'nde de var. İftar, birden çok dua var burada. İftar çok dua. İftar duası birden çok. Evet. O saat nazik saat. Cehennemden beraat saati. 600 bin kişi bir vaat 1 milyon beraat alıyor. Her iftar sonrasında. Onun için o saatte yani bir 5-10 dakika kala bir duaya kitlenme, bir istiğfar, bir Sübhanallah, bir hamdi. Güneş doğmadan batmadan önceki tesbihlerden. Zikir saati yani. Hele bir de hanım ekmek gelmemiş, tuzluk yok, şu yok, tamam. Bu yok. Allah. Yani iftar sofrası için en kritik saatler. En telaşlı saatler yani. Evet. Kadının kalbini kırma saatleri. Evet. Arifan dergisinin Ağustos yani Ramazan sayısı ve onun son bölümünde yer alan dualar, zikirler, onu tamamlayalım onları istiyoruz. Onları da olmasa bir de haftamız da var. Evet. Ramazan öncesi. İsteklerin yerine getirmesi için. O duaları da tek tek başlık halinde. Önümüzdeki haftaya. Önümüzdeki hafta son bölümünü, senin baş bölümünü şimdi bitirdik. Evet. Evet. Güzel konular var, onları kısa kısa geçsek iyi olur. İsabet olur. Millet dualara meraklı Ramazan evet, öncesi. Dualara, evet, bir de hani dualarla bu işi çok çabuk kestirmeden hallederiz filan gibi hüsnü zanlar da var. Boş durmaktan iyidir. Kolay. Yani günahla geçireceğine vaktini en azından zikirle geçirmiş olur. Allah diyerek geçirmiş olur. Ama ne niyetle Allah diyor. Yani tabii ki Allah'tan isteyecek yani, ne yapacak yani. Şifasını isteyecek, çocuk isteyecek, iş isteyecek, eş isteyecek, yani bunlar... Allah Teala da isteyin buyuruyor yani. Veselullah'a bir fazlı. Fazlı görevimden Allah'tan isteyin. İsterken de lap diye istememek için evlere kapılarından girin. Ayet-i kerimesinin. Usulü adab. Mucibince evet hulül evyate min evvabiha ve abdumul eşya min esbabiha der Mesnevi'de. Yani birinci kısmı ayetten almış. Evlere kapılarından girin. Eşyayı esbabından arayın. Sebebe sarılın mağazda. Dua da bir sebeptir. Bize Rabbimizden öğretilmiştir. Onun için çok da çeşidi var. Ayetlerde, hadislerde de çok çeşidi var yani öyle. Bu bakımdan bunlar inşallah efendim önümüzdeki hafta bir en azından bu ayın dergisindeki olanları bir işaret ederiz ki millet belki kendine alakadar eden bir şey vardır. Bu arada tabii Ramazan Risalesi'nde izleyicilerimize hatırlatmış olduk. Evet, Ramazan'da inşallah şimdi o bu 400 küsur sayfalık bir risaledir. Bu ekranda görünen risaledir. Bakayım 418 sayfa. Bunda bölüm bölüm efendim Ramazan'daki faziletler, meziyetler, amelleri, namazları, oruç bunda yok. Yani oruçla ilgili oruç risalesi var. Orucu ne bozar, nedir, orucun fazileti nelerdir, sevabı, mükafatı, oruç risalesi müstakil. Tabii Ramazan'da oruçla ilgili özellikle nasıl bozulur konusu izleyicilerin çok merakındaydı. Onunla ilgili çok soru gelmişti. Soru geliyordu. Hep böyle efendim... Denize girsem, şimdi bu sene de yine tam deniz sezonu. Tabii yani 5-6 sene daha böyle gidecek. Evet, denize girsem, havuza girsem, banyo yapsam, sıcak olduğu için de terlemeler olduğu için. Bunlar falan Ramazan, oruç risalesi ayrı. Bu Ramazan Şerif'in ibadetleri, amelleri, zikirleri, Ramazan'daki ilk 10 günde şu zikir, ikinci 10 günde şu zikir, Ramazan'da ömre, Ramazan'da sadaka, Ramazan'da ilim meclisini ziyaret, Ramazan'da sıla-i rahim. Bunlar da özel hadislerle efendim tek tek beyan edilmiş. Zaten Fihrist'e bakılırsa da başlıklar takip edilebilir. Ondan sonra Ramazan Şerif'le ilgili olarak bazı amellerine de temas edilecek olursa dergiden de takip edilir. Haftaya da onları konuşuruz. İnşallah. Şimdi itikat risalesinden eğer itikadi konulardan bir iki madde konuşacak. Oraya geçmeden şunu da sorayım. Çünkü iki gündür gazetelerde çok geniş yer aldı. Bir sayın Bursa milletvekili hemşehrileri İnegöllülerle buluşmasında Sayın Başbakan'la yaptığı görüşmeden bahisle demiş ki Başbakan'a dokunmak bile ibadettir. Bunun yankıları var şimdi. Daha sonra onun niçin bu şekilde bir cümle kurduğuna ilişkin bir tevili de var veya bir izahı da var ama. Yani, ibadet Allah'a kulluk demek ya. Yani onu soracağım şimdi. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bir kişiye dokunmak ibadettir diye bir hüküm verilebilir mi? İbadet midir? Yani biz sizde el sıkıştığımız zaman veya bir başkasıyla musafaha yapıldığında... Musafaha sünnettir. Sünnete ittiba niyetiyle musafaha yapmak ibadet olur. Çünkü sünnet ibadetin bir türüdür. Musafaha ayrı bir şey. İki mümin karşılaşıp musafaha derlerse sonbahardaki ağaçların yaprakları rüzgarla döküldüğü gibi günahları ellerini dökülür. Birbirlerinden ayırırlarken günahları dökülen musafahanın da bir usulü vardır. Böyle kürek gibi değil musafaha. Efendim tutuşurken böyle bir şey, hatta şu baş parmakların şöyle bir muhabbet meselesi vardır. Sünnet şekilleri vardır. O zaman dua bir salavat-ı şerife okunur. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi seyyidina Muhammed. Veyahut Allahümme gfirli ve liyehiyazâ. Ya Rab beni de affet, bu kardeşimi de affet. Arapça veya Türkçe böyle duaları vardır. Bu sünnet olduğundan musafahaya ibadet kısmından değerlendirilmek durumundayız. Musafaha ise... Musafa. Ama ifade... Şimdi dokunmak. Dokunmak. Dokunmak, şimdi kimseye dokunmak ibadet. Bu biraz... Haddini aşan bir beyan almış, evet. Bu yani. Dokunmak ibadet, kulluk demektir. Yalnız şu var, El-İhtiyar Lite'alil-il-Muhtar diye Hanefi fıkhında çok önemli bir eser vardır. İhtiyar kitabı diye geçeceğim. El-İhtiyar. Arapçada ihtiyar seçim demektir zaten. Yaşlanmış ihtiyar demek değildir. O kitapta gördüm ben bu ibareyi. Hanefi fıkhında çok muteber bir kitaptır. İmam Musa. Diyor ki takbilü yedil alimi, alimin elini öpmek. Ve sultanil adili, adaletli sultanların elini öpmek sünnetün. Sünnettir diyor. Şimdi alimin elini öpmek deyince tabii şu anda hiç, hangi alim benim elimi öpmek ibadettir ve diyebilir? Zaten bunu diyenin elini öpmemek sünnettir. Bunu dediğine göre o kendini bir şey görüyor yani. Böyle bir alim. Dolayısıyla eli öpülecek alimler var mıdır? Yani vardır. Alim bazında dünyada alim, eli öpülecek alim yoktur dediğimiz zaman ümmet sıfırı tüketmiştir. Demiş oluruz. Fî külli karnin min ümmeti sâbikûn. Ümmetimin her devrinde, döneminde hayırda en ileri geçen dostlar var. Ömül büdelâ ve sıddîkûn. Bak ümmetimin her döneminde. Ebdel dediğimiz seçkin veliler, üçler, yediler, kırklar, beş yüzler, yedi yüzlere kadar hadislerde sabittir. Bunlar dünyada şu anda da vardır. Bîm yüzkâvn ve bîm yurdakûn ve bîm yudvâul belâ anel arz. Yağmurlar onların hürmetine yağdırılıyor, rızıklar onların hürmetine gönderiliyor. Yer ehline toptan bela gelecekken onlar siperi sahika paratonel görevi görüyor. Onlara Allah Teala tecelli eden onların hürmetine, duaları bereketine belalar savuşturuluyor. Bu hadis-i şerifte vardı. Bu noktada böyle bir alim bulan elini öpmeyi sünnet niyetiyle öpüyorsa bu var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini öperlerdi sahabe. Ayaklarını da öpmüşlerdir. Sahabe öpmüştür. Hani el öpmek sünnet değil falan derler. O genel manada sünnet değildir. Özel olarak böyle bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya sahabeden birinin diğer tabiin de sahabenin elini öpmüştür. Bunlar sahih kaynaklarda vardır. Geldikleri zaman seferden falan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini öptükler. Hatta ayağını öptükler. Ha mübarek ayağını uzatmış da beni öpün manasında değil ama yani onlar bir fırsat kollamış elini ayağını öpmüşlerdir. Sırtını öpmüşlerdir. İşte nübüvvet mührünü bir bahaneyle açtırmışlardır. Açık görümce öpmüşlerdir. Bunlar vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsa dokunmak ibadettir diyebiliriz. Yani dokunmak ibadet ne manada? Çünkü Allah'ın elçisi sen onu ancak Allah için seversin. Onu başka niçin? Allah için sevmekten dolayı sünnet, tevessül, teberrük, bereketle bu mefhumlar Vahabiler, Selefiler bunu inkar ediyorsa da o zaman bu ifade biraz eli müdahane maksadı taşıyor. Yani şimdi burada ikinci bölümü adil sultan. Adil sultan şimdi eli öpülecek alim bulmak efendim ne kadar zorsa, sultanın adilini bulmak da o kadar zor mudur? Sultanın adilini bulmak yok. Çok daha zordur. Alim bulmak daha kolay. Alim bulmak daha kolay. Adaletli sultan bulmak. Nerede? Ama el öpmekten söz etmiyoruz. Dokunup ya bu dokunup, ibadet dokunmanın etmekten ibadet olduğuna dair ne ayette ne hadiste evet, bu, ne ulemanın beyanında böyle bir şey yoktur. Bu müdahane faslından bir ifade gibi gözüküyor. Evet. Yani artık maksadını kendi açıklamış diyorsunuz. Ne açıklamış bilmiyorum. Yani böyle ile şeyler oluyor devamlı yani. Bu şimdi haddini aşan beyanlar oluyor. İnsan konuştuğuna dikkat etmesi lazımdır. Bir de ibadet gibi konular. Bir de bir peygamber meygamber lafları evet, oldu ya. Evet, Denizli'den bir İlgenel Meclisi yani, söylemişti. Şimdi sonra böyle ettiler. İbadettir. Hani bunlardan tabii başbakan da razı olacak kesinlikle şeyler. Kesinlikle. Yani beğendiği, istediği tabirler değildir yani. Ki o da o konularda hassastır böyle ibadet, şirk, mirk böyle konularda hassas olduğunu biliyorum. Yani beğenilecek tarzda bir şeyler değildir. Evet. Ama konuşurken dikkat etmek icap eder. Haddi aşmış. Evet. Öyle gözüküyor. Bizim de domuz meselesinden affedersiniz mesele oldu da biz de orada işte sürçülisan mı, attan mı kaydı, üstten mi kaydı diye. Sadece domuz olsa iyi yani başkaları da var da siz domuz için ne söyleyeceksiniz bir söyleyin efendim. Hayır işte oradan da biz bir laf ettik şimdi. onu da mübarek lafı adam. Lafı doğrultmak lazım. Yahu siz de dediniz ki sen buna cevap vermeyebilirsin. Yani ben de dedim ki cevap vermeme hakkını kullanabilirim ama durmuyorum ki ya. Evet maşallah. Atlıyorum ya. Evet yani. Yani bu hiç hatta sormadan başlıyorsun hocam ya yani. Ya kardeşim böyle olmaz ya işte konuşmamak lazım. Bundan sonra Mevlüt Özcan abimizdir. Milli Gazete'de bir iki reddiye yazdı bize. Evet. Yani teşekkür ederim. Reddiyeden de hiçbir şey anlamadım. Başı sonu birbirine bağlı değildi ama hiçbir ilmi şey yoktu yani. Bir ayet hadisten bir kaynak yok. Abimizdir. Bir şey demiyorum. Yani ne dediğimizi doğru anlamaya çalışmak yerine bundan kim ne anlar? Buradan bana mı dokunur, sana mı dokunmaz? Böyle bir şeye gittiler. Yani şunu da çok dikkatimi çekti ve ilgimi çekti. Yani bu kadar senedir doğru şeyler konuşuyoruz. Bir kere tebriken ya şu kadar önemli bir itikat konusunda, şirk konusunda kimsenin konuşamadığı, cesaret edemediği konuları sen alenen milyonlara duyurma cesaretini gösterdin ve bundan dolayı da ne çileler çektin ve çekiyorsun. Tebrik ederiz kardeşim davanı diye bir tebrik hiçbir arkadaştan görmedim yani. Ama ucundan bucundan... Onu görev babından sayıyorlar demek ki. Hemen hemen ikaz gibi falan şudur budur. Yani şimdi orada adam bize ne sordu? Oftan birisi yazmıştı evet. Mektubu. Ne sordu bize kardeşimiz? Sordu ki ben böyle yaptım, birine rey verdim. Bu adam da geldi böyle yaptı dedi. Evet. Zinayı domuzu serbest dedi. Ben mesul müyüm? Soru buydu. Ben mesul müyüm? Ben de dedim ki sen ona o niyetle mi verdin? Değil. Biliyorum ki adam zararsız olmuş. O niyetle değil. İki ne dedim ona ben? Dedim ki sen referandum olsa, sana rey sorulsa, sen desen ki serbest olsun zina. Sonra bir Fatih Altaylı bir programda rastladım. Dedi ki zina zaten kadının yapması suçmuş, erkeğinki suç değilmiş. Bir programda bunu duydum. Bu kaldırma durumu, serbest etme durumu genele şey oldu yani. Madem buna suç, buna suç değil, eşitlik olsun. Yoksa bir tarafa suç değilmiş zaten. Bunu da Fatih Altaylı'dan duydum bir programda. Ama kanununu bilmem, siz araştırın. Yani o biraz bilir o işleri de onun için. O dedi bir program, başka biriyle konuşuyordu. Benimle alakalı değil, ben programda değildim. Şimdi demek ki burada böyle bir durum olmuş. E sen buna bu niyetle mi verdin? Yok. E peki sana referandumda rey mi soruldu usta? Yok. Sen bundan, adam bana fıkıh soruyor ya. Ben ona göre cevap vermek durumundayım. Sorumlusun nasıl diyeceğim adama ya? Adam sorumlu değil ki bu işte. Bu cevabın 3 bölümü var. Bu bölüm, bunu hiç ele alan yok. İkinci bölümü, ondan sonra efendim rey vermekte sorumluluk var mı gibi bir mesele. Benim oradaki hiçbir kelimemde rey vermekte sorumluluk yoktur. İsteyen istediği yere verir diye bir cümle yok. Yani ben tabii ne söylediğinizi çok net olarak hatırlamıyorum. Hayır, ben dönüp bakmak ben lazım ama. Ben de tam hatırlamıyorum. Bakın. Bir laiklik konusunda ben şunu gündeme taşıdınız. Ona getireceğim. Yani laik devlet, ama bakın laik şimdi partiler... Ben ona getireceğim. Şimdi 3 bölümle ele almam lazım. Birinci bölüm nedir? Sen mesul müyüm sordum. İsterseniz reklam arası için acele ediyorlar. Mantar gibi bitti reklamları ya. Allah Allah. O arayı verip böyle devam edelim. Ya mübarek böyle de olunca laf arada kaynıyor. Lafın hayır yok, laf kaynamaz. Başından sonunu dinlesinler yani. İlticamını bozmayalım. İlgililer hemen dinlesinler. Kısa bir ara vereceğiz ama o aranın ardından işte domuz etine müsaade eden, içkiye izin veren siyasi partiye oy vermenin vebali var mıdır? Veya oy verdim. Bu siyasi mesul parti daha sonra bunları yaptı. Ben bundan dolayı bir mesuliyetim olur mu sorusuna verilen cevaptan kaynaklanan bunun bir polemiklere... dumanını doğru çıkartmamız gerekiyor. Evet, bakalım dumanı doğru çıkacak mı ama. Şimdi biz ne diyoruz dedik. 3 başlıkta ele aldık. Birinci konumuz nedir? Bir adam bir yere rey vermiş. Ondan sonra o gelenler de İslam'a muhalif iş yapmış. Evet. Ben bundan mesul müyüm dedi. Evet. Ben de dedim ki sen o işleri yapsın diye niyet ettin, o niyetle verdiysen mesulsün. Sen bu niyette değildin. Adamın da öyle yapacağı bildirisinde yoktu. Geldi böyle yaptı. Bu geride senin kaldığı için senin amelin. Bu niyetle yapmadığın için bundan mesul olmazsın. Dedik. Şimdi buradan efendim bir de ne dedik ona? Eğer referandum gibi bir şey olup da sen rey verseydin bu işe direkt zaten mesuldün. Burada da o adamın o işi yapması için rey vermedin. Yapacağını da bilmiyordun. Mesul olmadın. Buna hangi hoca mesuldün diyecek adama ya? Bir. Peki buradan şu çıkar mı? Yani o zaman rey atmanın mesuliyeti yok gibi genel bir mefhum çıkar mı? İşte böyle çıkarmak isteyenler bunu çoğaltmışlarmış, dağıtmışlarmış, bilmem ne yapmışlarmış. Beni alakadar etmez. Bu demek değil. Rey atmanın mesuliyeti var mı? Vardır. Beni dinleyen cemaat, halk, beni tanıyanlar, çok benim çevrem 30 senedir dinliyor beni. Bunlar çok iyi bilirler ki ben seçimlerden önceki konuşmalarımda devamlı Semud kavmini anlatırım. Yani Salih Aleyhisselam'ın ümmetinin deveyi kesmesi, Allah'ın devesini kayadan çıkan deveyi Kur'an-ı Kerim'de geçer. bu deveyi kesmek neticesindeki azaba uğramalarında. Ne buyuruyor orada? Şems suresinde de geçer. Sallallahu fedemdeme aleyhim rabbuhum. Allah onları dümdüz etti. Bizembiyim günahları sebebiyle helak etti. Fesevvaha. İki mana var orada. Bir manası arazilerini onlarla dümdüz etti. Onları yerle bir etti. Bir manası da var. Azabı onlar arasında eşit paylaştırdı. Halbuki deveyi kesen bir kişi. Mesela bir ayeti kerimede diyor ki kezzebet semudu bi tahvaha. Semud kavmi azgınlık etti. Peygamberini inkar etti diyor. İzin be'ze eşkaha. Onların en kötüsü deveyi kesmeye kalktı diyor. En kötüsü. Kudâr ibn-i Salif adında bir adam. Eski ümmetlerin en şakisi, bedbahtı odur. Kur'an'da eşkaha diyor. Hadis-i şerifte de soruyor Hazreti Ali Efendimiz'e. Men eşkale ahirin, evvelin, öncekilerin en bedbahtı kimdir? Allah ve Resulü alem diyor, bilir diyor. Katilün nakati, deveyi kesen diyor. Men eşkale ahirin, bu ümmetin en kötüsü, bedbahtı kimdir soruyor. Allah ve Resulü alem, Allah peygamber bilir diyor. Katilüke, seni öldürecek olan diyor. Burada da bir mucize gerçekleşiyor. Ey Ali diyor, senin efendim sakalını kana boyayacak olan kişi bu ümmetin en bedbahtıdır diyor. Dolayısıyla kim öldürdü? İbn-i Mülcem olacak işte bu ümmeti. Hazreti Ali Efendimiz şehit eden namaz yolunda. Haricilerden biri. Demek ki deveyi kesen bir kişi. En kötüsü diyor ayette de. Ama ayet, diğer ayetlerde de diyor ki Semud kavmi deveyi kesti diyor. Bu ayette de diyor ki azabı eşit paylaştırdım diyor. Bu deveyi kesmemiş öbürleri. Ben bunu senelerce anlattım. Niye biliyor musunuz? O biraz kısa uzundur. Çünkü deve çok su içmeye başladı. Onların da bir kuyuları var. Bütün onların develerine bir gün nöbet ayrılıyor. Allah'ın devesi diye geçiyor Kur'an'da. Nakatullah. Allah'ın devesi diye geçiyor. Çünkü özel kudretten yaratılma hani tenasül olarak doğmamış. Kayadan çıkarılmış. Onlar öyle bir mucize istediler. 10 aylık yüklü deve bir de. Çıktı da 10 aylık yüklü deve bir de doğurdu hemen. Kayanın içinde 10 aylık yüklü de kaya doğum sancısı gibi böyle sancılandı. Çıktı şu kayadan dediler. Sipariş üzerine mucize istediler. Allah da verdi. Bu sefer başladı su içmeye. Acayip su içiyor. Efendim bütün oralara kurak bölgeler. Hicr bölgesi. Yani şimdi bu sefer dediler ki bu bela oldu başımıza ya. Niye? Bizim develere su kalmıyor. Allah Teala dedi "Hazi inakatullah. Bu Allah'ın devesidir." Bunlar hep ayet. Lehaşirbun. Bir gün bu içecek. Böyle kubşir bu malum. Bir gün hepiniz, insanlarınız, hayvanlarınız. Bu onlara zor geldi. Biz demek belamızı istemişiz. Sen böyle Allah'a sipariş mucize istersen, inanmak için şart koşarsan Allah da seni imtihan edecek. Buna dayanamadılar. Bu sefer kesme kararı aldılar. Kesme kararında da bela geleceği tehditleri de peygamber tarafından yapıldığı için korku da olabilir. Bazı toplumda ya yapmasak mı acaba? R'ye çıktılar. En yaşlı nenelere, dedelere kadar kapı kapı gezdiler. Deveyi keseceğiz, onay veriyor musunuz? R'ye budur. Herkes R'ye verdi. Ondan sonra deveyi kestiler. Allah da dümdüz ettim diyor. Vela gavukma. Ben diyor akıbetinden korkmamışım diyor. Öyle bunu yaparsam sonu ne olur? Dümdüz ettim gitti diyor. Şimdi bu kadar ayet var. Burada ne çıkıyor? Deveyi kesen bir kişi, bütün ümmet suça ortak kabul edildi ve helak edildi. Neden? Rey verdiler. Dediler ki kes. Ben bunu her sohbette anlatan biriyim. Yani seçimlerle alakalı sorulara cevap mahiyetinde. Yani 4-5 senede bir. Bunu konuşan biri olarak ben rey vermenin sorumluluğu yoktur diyecek kadar cahil ve gafil bir adam mıyım? Bunu diyenin ne ilmi var da ne konuşuyor? Şu konuda bir ayet okuyamaz. İkinci konuyu da hallettik mi? Bu kardeşimize biz mesul değilsin derken özel sorusunun cevabıydı. Genel manadaki reyin şeyi orada belki bu konuya o gün girmedik ama buradan ne çıkmaz? Rey vermekten sorumlu olmazsın diye bir şey çıkmaz. Çünkü ben orada kayıt koydum. Dedim sen bu niyetle mi verdin? Bunu bilerek mi verdin? Benim laflarımı dinlesin bakalım. Bu ne demektir o zaman? Bu niyetle verdiysen sorumlusun. Biliyorak verdiysen sorumlusun. Öyle demek değil mi bu? Niye öyle dedim o zaman? Bir. İki, genel sorumda. Üçüncüsü zurnanın zırt dediği yer. Neresi efendim? Devletine bakış açısı layık olduğundan dolayı bütün dinlere eşit mesafede kaldığından dolayı, helal harama göre kanun çıkartmadığından dolayı gibi konular yaptım. Evet. Değil mi? Evet. Yanlış mı yaptım o konuyu? Yanlışı doğruyu bilemem. Yani bunun topluma nasıl yansıdığı... Nasıl yanlışı doğruyu bilemezsin? Nasıl yansıdığı önemli. Şimdi mübarek önemli. Adam şu anda devletin çıkarttığı kanunlar İslam'a, Kur'an'a uygunluk baz alınarak mı çıkarılıyor? Hayır, tam tersi. Bunu yapmaya kalktıklarında sisteme muhalif, üstelik hukuki sorumluluk taşımış oluyorlar. Tamam. Bir mi bu? Bu bir. Şimdi üçüncü konunun birinci maddesi. İkinci meseleye gelelim. Şimdi adam diyor ki ben diyor hukuk okuyacağım. Hakim olacağım, şu olacağım, bu olacağım. Ben diyor mesul müyüm? Bana soruyor. Ne diyorum ben ona? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ظَالِمُونَ فَاسِقُونَ. Üç tane ayet var. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirin, zalimin, fasığın ta kendisidir. Maide suresi Kur'an'ın ortasından konuşuyorum ha. Çok da bilinen ayet. Ayet, herkesin bildiği ayet. Peki ben de diyorum kardeşim sen burada adam hakkında karar verirken İslam'a göre verebilecek misin? Veremeyeceğim. Veremeyeceğine göre mesul olursun diyorum. Yani ne demek, ne kaşınıyorsun? Ne yani milletin kafası, millete hüküm vereyim diye ne o makamlara göz dikiyorsun? Diyorum. Benim o zaman diyor sen diyor başkaları mı gelsin bilmem ne mi gelsin. Bana ne başkaları başkaları. Herkes Türk vatandaşı, ben alakadar etmez. Sen bana soru soruyorsun. Ben burada mesuliyet alıyorum. Ben cehenneme, ben mi gideyim senin yerine? Sen burada İslam'a göre karar verebilecek misin? Veremeyeceksin. Önüne koyulana göre vereceksin. Öyle mi? O zaman ben diyorum ben sana nasıl fetva vereyim sen bu işi yap diye. Ha, sen de gelmişsin. Bir yere talip olmuşsun. O yere talip olduğuna göre neye göre yönetim var orada? Kanunla neye göre yapıyorsun? Anayasaya göre. O nereye göre? Laik düzene göre. Tamam. Buraya talip olduğuna göre burada sen efendim ne yapmaya çalışıyorsun? Şimdi buradan bana itiraz edenler diyelim. Onlar da başka bir partinin adamları. Bunlar hangi tüzüğe göre kurulmuş? Hangi şeye göre çalışıyor, işliyor? Ondan sonra birkaç kere gelmişler gitmişler. Ne yapmışlar ne yapmamışlar? Yani arabanın kaportasını düzeltmek yerine tozunu almışlar. Alabiliyorlarsa. Şimdi hal böyle olunca biz de ne dedik? Burada genel bir durum var. Buraya kim gelse bu noktada ama bunu yapmak zorunda mı? Yapmak zorunda değil. Tabii şimdi içki zaten hepsi, içki hiç yasak olmadı. Ha burada yasakmış da yasaklığı kalkmış. İçkinin zaten hiç yasak olduğu bir dönem var mı tarihte? Yok. Yani Osmanlı'dan Cumhuriyet sonra içkinin yasak olduğu bir dönem var mı? Yok herhalde. Yok. Dolayısıyla şimdi gelip de kimse içkiyi yasak edecek durumu var mı? Şu andaki yürürlüğe göre de yok. Bir belediyenin tesisinde verilmesin derdi. Ne modada mı, nerede? Aylarca şey ettiler ya. Galiba belediye tesislerinde yok yani birçoğunda. Yok ama bir yerde belediyenin eline geçen bir yerde şey ettiği için ne kadar nümayiş oldu. Bir hayli eski zamanlarda kaldı galiba. Ya tamam kaldı ama yani durum bu. Yani belli bir yerden bile kaldırana kadar ortalık çıkıyor. Geneli bırak. Dolayısıyla şimdi bu konuda bir durum tespiti idi. Bu üçüncü bölüm. Adamın esasında sorusuna tek cevap verseydik bu kadar sıkıntı çıkmazdı. Ama tek cevap verilmeyip de detaya girdik. Sen bu noktada sorumluluğun niyetin bu değildi ve bilmiyordun. Ama rey verme meselesi genel manada sorumluluk icap eder. İki. Üçüncüsü de ya bir durum tespiti yapacak olursak bunu neye göre konuşuyoruz yani? Arabadan mı bahsediyoruz? Üzerine değen tozdan mı bahsediyoruz? Motordan mı bahsediyoruz? Neden bahsediyoruz? Üzerindeki deriden mi bahsediyoruz? Yani ben laik değilim diyen bir dindar Müslüman açısından durum nedir sorusuna cevap arıyoruz burada anladığım kadarıyla. Ya zaten ben Müslümanım dedikten sonra sen o da laik misin diye sorulmaz zaten. Müslümanım dedikten sonra Kur'an'a bağlıyım demiş oluyor otomatikman. Bunun başka izahı yok. Tabii ki zina suçtur. Domuz eti haramdır. Bunlara bizim diyecek bir şeyimiz var mı? Bunu efendim yasak iken serbest ediyorsun. Yani yasak iken serbest ediyorsun. Neye göre ediyorsun? Bu sefer Avrupa Birliği dayatıyor. Avrupa Birliği neyi dayatıyor? Diyor burada diyor dünya kadar Ermeni var, Yahudi var, adam domuz yiyecek. Nereden getirecek diyor. Gidip de diyor şurada Yahudi domuz yemiyor da. Hristiyanlar var diyor. Adam diyor gidip cebine mi koyacak diyor bir parça domuzu getirecek diyor. kesim yaptırıp yasaklıyorum. O da onu diyor işte Avrupa Birliği. E senin 40 tane eben var. 40 tane yere efendim akıl danışıyorsun. Oralara da imza atmışsın. Senin kuralına da uyacağım. Senin hukukuna da uyacağım. Öyle mi? Başımıza bir şey geldiği zaman da onu diyenler de doğru Avrupa insan haklarına gidiyor. Avrupa haklarına, insan haklarına gidiyor. Ondan sonra bana böyle yaptı Türkiye. Sen ne dersin? E sen ne gittin gavura müracaat ettin o zaman? Yani hepsi birbirine bağlı. Şimdi bu işi deşersek, efendim özele indirirsek, aşağı doğru inersek herkes rahatsız olacak. Herkes sussun otursun aşağı. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen sorular var. Onlara dönelim istiyoruz ama geçtiğimiz haftalarda sorulmuş bir soruydu. Uzun ve kapsamlı. İtikattan konuşacağız mı? Efendim? İtikattan konuşacağımız madde. Aslında onunla da bağlı olması dolayısıyla peygamberimizin eşlerinden, zevcelerinden. Yani insanı kafir eden konulardan giderken. Evet, itikat risalesinden. Orada Hazreti Ayşe'nin evet, Allah'ın Resulü'nü yalanlamaktır demiş. Maddesi değil mi? Evet, binaenaleyh bir kimse Hazreti Ayşe validemize zina iftirasında bulunursa kafir olur deyip. Yani o tabi nereden gelmiş? İnsanı kafir eden konuların ikinci madde yani olarak konuşuyorken evet. Kitap ve sünnetten kesin nasların delalet ettiği hükümleri. Buna değindik geçtik evet. Ama. İnkar ile nasları reddetmek. Küfürdür yani. Peygamberimizin eşleriyle ilgili de başka sorular da vardı. Evet. Onları daha geniş bir zamana bırakalım yani demiştiniz. Yani Nur suresinde 18 ayet-i kerime ile Ayşe annemizin zinadan beri olduğu sabit iken bir insan özellikle Şiiler bunu yapıyor. Ayşe annemize çok müstehcen ağır sözler ağır hakaretleri var. Bu şekilde Ayşe annemize iftira edenler Kur'an-ı Kerim'de geçen 18 nas kitap ve sünnetteki naslar dedik ya. Bu kadar açık delilleri inkar ettikleri için kafir oldular. Öyle kafasında sarık varmış, mollaymış, bilmem neymiş, Müslüman olamaz. Yani İslam şekilcilik bu manada şekilcilik dini değildir. Yani ayetullahmış, mollaymış, sarıklıymış, bir tutam sakalı var. Çok takva yaşıyor, geçiniyor. Sen Ayşe annemiz hakkında bunu konuştuğun zaman da kıpkızıl kafir olursun. Çünkü nas var. Hakkında deliller var. Şimdi burada insanı kafir edecek meseleler hakkında konuşulurken bu konuya girmiştik. Orada da tabii sadece Ayşe annemiz hakkında değil de bir sual gelmişti yine. Peygamberimizin evliliklerinden bahseder misiniz? Bahseder misiniz? Yani fazla evliliği de, bir konuda bazı bu hususta ileri geri konuşanlar var. Allah muhafaza etsin. Bunlar da insanı bu işler kafir eder. Çünkü Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ırzı, namusu, haysiyeti, şerefi tabii ki Allah Teala tarafından koruma altına alınmıştır. Hepimizin ırzı Allah tarafından koruma. Şimdi benim hakkımda da karşı çıkıp iftira yaptığın zaman şudur budur. O da günah. O da suç. Ama bana bir iftira yaptığın zaman günah oluyor. Kebair, büyük günah. Namuslu insana namussuz demek, zina yaptı demek. Bu iftiradır. Herkesin Allah ırzını korumuştur. Malı da yasaklıdır herkesin. Malı da dokunulmaz diyelim yani. Mal ve can dokunulmazlığımız var. İslam zaten bunu hepimize vermiş. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında olduğu zaman da bu kafirlik oluyor. Yani birbirimize yapacağımız yanlışlar günah kısmında kalıyor. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iftira attığın zaman iyi bir namus iftirası. İşte Ayşe anamızla çocukken evlenmiş falan çok genç aradaki yaş farkından dolayı bir hakaret. Bir konuşma insan kafir eder. Ondan sonra Ayşe anamıza tabii iftira, zina iftirası. O zaten ayrı naslarla sabittir. Onun hanımına tabii iftira olduğu için. O insanı kafir eder bir de. Ayette temiz olduğu beyan ediliyor. Sen Allah'tan iyi mi biliyorsun Ayşe? Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mesela birkaç evliliği. 12-13'e kadar çıktığı bir dönem olmuştur ama vefatında 9 eşiyle kalmıştır. Çünkü bazı aileleri sağlığında da vefat edenler olmuştur. Hatice annemiz gibi. Dolayısıyla bu fazla evliliğin sırrı sebebi neydi gibi hikmetini sormak başka. Bir de yani bu biraz nefsine düşkünlük gibi bir şehvet perestlik gibi haşa ve kella bunu ima edecek laflar dahi konuşmak insanı kıpkızıl kafir eder. Kıpkızıl kafir eder. Çünkü zaten peygamber haram yapmamıştır. Şimdi bu da yine Burada yine peygambere bir ayrıcalık sallallahu aleyhi ve sellem veriliyor gibi de anlamayalım ha. Yine ayrıcalık yok. Niye bak şunu söyleyeceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün evlilikleri helal dairesinde midir? Aksi takdirde peygambere haram yapmış demiş olacaksın. Madem helal dairesindedir, sen bu sefer tenkit ettiği zaman neyi ediyorsun? Helali tenkit ediyorsun. Zaten o noktada beni de tenkit etsen kafir oluyorsun. Acayip bir şey. Yani yine bir ayrıcalık yok. Yani Allah Teala bizi de aynı noktada koruyor. Mesela sana evlilik müsaadesi vermiş. Diyelim ki 4 evliliğe kadar müsaade etmiş. Şartları var. Ağır şartları var. Biri tercih etmek lazım. Ama müsaade vermiş. Ama bunun da durumları var. Muktezasına göre hareket edeceksin. Şimdi adam ikinci evlendi diye. Bu adama ne namussuz adam dese biri. Ne olur? Bak ama adaletsizlik yapıyorsa. Birini alıp birini bırakıyorsa. Öbürünü aç açık sefil bırakıp sokağa attıysa. Dersin ki bu ne? Vicdansız adam dersin. Bak ne zalim adam dersin. Bu doğrudur. Ama ne namussuz adam diyemezsin. Çünkü yaptığı işlemde haramlık yok. Zina yapmıyor. Ama zulüm yapıyorsa birini bırakmış, birini atmış, birini satmış. Ha, o zulümdür. O ayrı bir haram. Ama akdine zina dersen, nikaha zina dersen, helala haram dersen bas bas bağırıyoruz. Helala haram diyen kafir olur. Harama helal diyen kafir olur. Yani kuzu etini haram diyen kafir olur. Domuz etini helal diyen kafir olur. Bu kadar basit. Bu her konuda böyledir. O zaman ayet-i kerimede ne buyuruyor? وَلَّذ۪ينُمْ لِفُرُوْجِ مَعَافِظُونَ Burada bir kere okumuştuk onu. Birisi birkaç kere ısrarla sormuştu onu. Müminin suresinin 6. ayeti diye. Tenasül uzuvlarını koruyanlar. İlla alâ ezvâcim. Eşleri müstesna. اَمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُمْ Cariyeleri müstesna. فَاِنُّمْ غَيْرُمْ مَلُومِينَ Onlar tenkit edilemezler. Bak tenkit edilemezler. Bu ne demek ya? Burada tefsirlerde ne diyor? Adamın 4 nikahlısı olsa, şu kadar cariyesi olsa, bir tane daha cariye alacak, alıyorken. Şimdi tabii cariye şu anda işlevi yok. Ama o döneme göre konuşursak. Öbürü de dese ki ne namussuz adam ya. Doymuyor falan. Dese kafir olur diyor. Kafir olmasından korkulur. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki helal dairesinde kalanlar tenkit edilemezler. E şimdi sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi efendim haramla mı itham ediyorsun? Zaten peygamber günahtan masum yani. Günah işlemek istese hiç yapamaz. Yani masum. Onu bırak. Haram yapar mı? Yapmaz. Bütün nikahları, akitleri, zifafları helal mı? Helal dairesinde mi? Helal. Bu %100. O zaman neyini beğenmiyorsun? Helalı beğenmiyorsun. E, helala itiraz ettiğinden dolayı da bizim rahmetli Göktaş'ın dediği gibi Stalin gibi kafir olur dedi yani. E şimdi gittin gümürtüye ben ne yapayım seni? Ondan sonra bizim bir Celal Hoca vardı yine rahmetli. Kabirde bir de Lazca şivesiyle konuşuyor. Kabirde büyük diyor çok fena adamı sıkacaklar diyor. Kemiğini memini bine geçirecek. Celal Hoca da sizi kurtaramayacak diyor yani. Şimdi böyle bizim hocalar yaşlı hocaların konuşmaları vardı. Yani sen dümdüz kafir olursun. Bunun başka bir mantığı yok ki bu. Peygamberin neyin tenkit ediyorsun? Yaptığı iş haram mı? Değil. Helalı tenkit ediyorsun. Helalı tenkit ediyorsun. Benim helalımı da tenkit etsen kâfir burada olursun. Belki şöyle bir şey ortaya yalnız çıkıyor. Hikmetini anlamaya çalışma. Efendim bakın anlamaya çalışma. Biz efendim cevaplar verebiliyoruz. Cevabımız var. Anlamaya çalışmak iyi bir şey. Ama bazılar kitaplar yazmış. Evet. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çok marjinal. Ya marjinal ama bakın bu Türkiye'de yazılmış. Türkiye'de. Adamın adını da dediler unuttum. Geçenlerde ölmüş. Ve Efendimiz Hazreti Hanımları hakkında, Efendimizin evlilikleri hakkında acayip pis şeyler yapmış. Bu Türkiye'de. İşte laiklik böyle bir şey. Yani. O da bunu yazma özgürlüğü var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi İslam'da bu özgürlük yok işte ona. Bu domuz etinden beter. Yani yazamaması lazım. Basılamaması lazım. Ama işte yani dediğimiz durum şu. Durum tespiti yapıyoruz şimdi. Durum nedir? Kendimizi neye göre değerlendireceğiz yani? Dünya kadar her tarafımız haram. Bir iki harama takılıp da yani resmin bütününü görmek yerine iki noktaya takılıp hasmımıza yüklenme noktası seçiyoruz. Kardeşim iki noktadan değil. Bunu genel manada konuşalım. E genel manada konuşursam diyor bana da dokunuyor. E kardeşim sana da dokunuyorsa dokunsun yani. Bak ben burada ortadan konuşuyorum. Kime dokunursa dokunsun. E sen şimdi İslam'ın bir tarafını alıyorsun bir tarafını atıyorsun yani. şu nokta ona dokunuyor diye orayı kullanayım, malzeme yapayım diyorsun. E kendine de dokunan noktalar var. Sen niye buna imza attın? Sen niye şunu yaptın? Sen niye bunu yaptın? Dediğim zamanda da kardeşim mecburduk diyorsun. E şimdi dolayısıyla böyle istediğine göre İslam olmaz. Helal belli, haram belli. Ben senin yaptığın işte haramsa onu haram demek durumundayım. Sana helal da öbür cahil ve haram, o imam o helal ve demiş. Yani cahile haram, imama helal. Nasıl imama helal diyor? E İslamiyet'in müdafiği biziz. Bu müessese bize kalmış, bize bağlanacaksınız. Niye sana bağlanacağım ya? Öbürü yaparsa haram oluyor, sen yaparsan helal oluyor. Hanım yaparsa kaza, hizmetçi yaparsa ceza derler ya halk arasında. Ya böyle olmaz ki. Çifte bunlar, standart yani. Çifte standart. E kendini imam yerine koyup da yani. Ben ne dersem o olur bilmem ne. Sen öyle yapacaksan git. Efendim dini konuda iktisat sahibi ol, bir kurum kuruluş kur. Millete fetva yayınla kardeşim. Siyasi oluşumlardan kalkıp da bu arada kendini imam yerine koyacak bir durumda değilsin. Ondan sonra da döneri yağlı kes istediğin tarafından. Efendim benim ne dediğime takıl. Benim ne dediğime ne takılıyorsun? Ben domuz helal mı dedim. Zina helal mıdır dedim. Bunlar haramdır, yasaklanması lazım. İslam'a göre. Ama öte yandan dünya kadar başka haramlar da var. Adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ırzına aşiyetine sövüyor. Kitap yazmış. Bir şeyler neler daha yazıldı canım. O bir efendim yine müftülükten dönme biri vardı. Şeytan ayetlerini mi tercüme ettiler, bir şeyler ettiler. Kur'an'a ne hakaretler edildi. Ama şimdi burada biz kalkıp da adama saldıramayız. Değil mi? Çünkü toplum hayır, olarak bu kurallar buna göre. Bu şeyler zaten karşılık da bulmuyor. Karşılık ama bulmuyor. Ama kafalar bu karışıyorsa karışan kafaları tekrar düzenli hale getirmek gerekiyor. Getirmek bizim vazifemizdir. Ama ve lakin bunlar İslami bir düzende bu şeyler yazılamaz. Çizilemez. Tabii ki işte dinlere eşit mesafede kalmanın getirdiği neticeler sonucunda bunlar da olabiliyor. Dolayısıyla biz her şeyi görmemiz lazım. Bütünüyle. Bu da çok vahim bir durum. Bizi çok üzen bir durum. Ama ne yapacağız? Kalkıp da insanlara sövemeyiz, dövemeyiz. Biz onu yapmakla mükellef değiliz. Biz de ilmi reddiyeler, cevaplar vermek suretiyle vazifemiz budur. Halkımızı aydınlatmak, şüpheye düşenler varsa durumu vuzağa kavuşturmak. Şimdi demek ki efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok evlilikleriyle ilgili bir soru varsa bunun cevabı da vardır. Ama bunu hikmetini anlamak mahiyetinde sormak makul karşılanabilir. Buna itiraz mahiyetinde nasıl oluyor böyle şey gibi düşünmek, konuşmak insanı kafir eden hususlardandır. Neden? Çünkü haram yapmadığından helala itiraz da helalı haram saymak, gayrimeşru göstermekte, düşünmekte insanı kafir edeceğinden. Gelelim şimdi evliliklerle alakalı konuya. Evvela efendim nereden ele konuya başlayalım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşında evlendi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlilik döneminde kendisinden kaç yaş büyük? Hatice annemizle evlendi değil mi? İlk nikahı Hatice radıyallahu anh'a validemizle olmuştur. Ve 52 yaşına kadar kendisinden diyelim ki 10 yıl büyük olan, yaşı 10 yıl büyük olan ve iki tane eşi evvelce olmuş ve onlardan da çocukları vardı Hatice annemizin. Dul yani. Yaşı da Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir kadınla, yani ki 11-12 yaşlarında buluğa erme çağı olarak genel olarak. Şimdi Arabistan'da belki biraz daha evvel oluyor sıcak iklimden ama erkekler açısından buluğa erildiği düşünüldüğü takdirde insanın en çok isteği olduğu gençlik dönemlerinde ta efendim evlenmiş, dul bir hanım almış, kendisinden kaç yaş büyük bir hanımla evlenmiş, kaç yaş büyük bir hanımla evlenmiş ve tek nikahlı kalmış, hem de hangi dönemde, ondan sonra tabii nübüvvet gelmiş, nübüvvetten sonra Kureyş'in en güzel kızlarını önüne sermişler, her şeyi verelim bu davayı bırak demişler. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz bırakmam bu davayı demiş. Davasından vazgeçmemiş. Ta kaç yaşına kadar? 52 yaşına kadar. Bakın yaş kaç olmuş? Zaten 63 yaşında vefat etti. 52 yaşına kadar Hatice annemizle kalmış. Bir defa buradan bile insan işin başından yola çıksa, efendim, nefsani isteklerin, şehvetlerin, şunun bunun ağır basmadığı, çünkü imkanlar çok geniş, örf müsait, evet, teklifler yapılmış, her türlü teklif yapılmış, zaten öyle bir derdi olan için en iyi imkan, en iyi kızlarla evlendirip hepsini reddetmiş. Bir de Hatice annemiz vefat etmiş, 3 sene evlenmemiş. Bu da bir acayip şey. Hüzün senesi diye bu Talip'le aynı sene vefat ettiklerinden sonra. 3 sene de yani kendisi nikahsız kalmış. 3 sene Medine'ye gelene kadar. Bunlar acayip bir şey. Ne demek yani böyle ihtiyacı olan birinin şimdi 3 sene? Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hep nikahları vahiyle, Allah Teala'nın işaretiyle ve izniyle, bazıları emriyle. Zeynep validemizde olan önemli mesele var. Yani herhalde reklam arası verilecek. Vereceğiz. Zeynep validemizde olan da zevvecnâkâ, biz evlendirdik seni diye ayetle yedi kat semanın fevkinde kıyılmış. Biz evlendirdik diyor Ahzab suresi. Öyle yani noktalar açıktan devreye giren yerlerde var. Hal böyleyken tabii bir adam Allah'a, peygambere inanıyorsa burada başka hikmetler oldu. Bu hikmetlerden kısa kısa kesitler sunacağız. Peygamberimizin evliliklerini konuşuyoruz ve ilk evliliğinin... İlk evliliğinden başladık, ne oldu? 25 sene bir kadınla evli kalmış. Evet. Kendisinden 15 yaş kadar büyük. Bir 10 dedik demin ama herhalde 15 yaş. Araları 15 yaş olabilir. Dolayısıyla yani 25 yaşındayken Hazreti Hatice anamız 40 yaşlarında efendim dul, çocuklu bir annemiz. Tabii o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençken de onu ticaret kafileleriyle Hatice annemiz gönderiyordu. Ticaret kafileleri Şam'a gönderiyordu. Zengindi Hatice annemiz. Dolayısıyla Efendimiz emin olma lakabını da ta peygamber olmadan önce aldığı için güvenilmek bakımından, para emaneti, mal emaneti bakımından Hatice annemizin ticaret kafilesiyle de bir Şam'a gitti de Busra'ya kadar gitti döndü. Sonra çok karlı ticaretler oldu. Dönüşünde Hatice annemiz tabii ona rağbet etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul etti. Peygamber olmadan önce evlendiler. Bütün çocukları da ondan oldu. 3 oğlu, diyelim 4 kızı Hatice annemizden olma. Ondan sonra Hatice annemiz radıyallahu anh'a ilk Müslüman kadın. Çok büyük destekçi oldu. Maddi manevi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teselli etti. Çok sıkıntılı günlerinde yanında oldu. Vefat edince de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hüzünlendi, çok etkilendi. Ve o arada hiçbir onun üzerine evlilik yapmadı. Vefatından sonra da bir zaman bekledi. Ondan sonra efendim peygamberlik döneminin Mekke dönemi bitti. Mekke dönemi bittikten sonra Medine Münevvere'ye hicret safhasında tabii İslam'ın devlet olma durumu Medine'de süreç başladı. Bu süreç başlayınca bu yanı sıra bazı sorumluluklar getirdi. Yönetim sorumluluğu. Şimdi Mekke döneminde zaten gizli, saklı, aleni sohbetler yok, şu yok ve hükümler. Zaten Mekke döneminde gelen ayetler de hep itikadi, imani. Dağlara bakmıyor musunuz, ibret almıyor musunuz, gökleri görmüyor musunuz, bulutları görmüyor musunuz? Putların aleyhine, bunların neye yararlar, hiçbir işler ellerinden iş gelmez. Siz bunlara nasıl taparsınız? İşte Allah'ın büyüklüğü falan. Şimdi Medine dönemine gelindiğinde ne oldu? Ahkam ayetleri. Ahkam ayetleri başladı. Oruçtur, haçtır, zekattır. Efendim bunların ev hukukudur, yatak odası ilişkileridir, helaldir, haramdır. Bütün bunlar tafsilatıyla sorulmaya başlandı. Kimisi sorulmadan ayetler nazil oluyor. Kimi sorular üzerine cevaplar nazil oluyor falan. Şimdi burada başlıca biz ne yapabiliyoruz? 3 tane efendim konu ele alabiliriz. Tebliğ görevinin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini insanlara ulaştırması, şimdiki gibi aletler, vasıtalar yok. Bu görevin, tebliğinin nesi var? Zorlukları var. Şimdi bir insanın, tabii ki ümmetin yarısı, çoğu da diyebiliriz, kadınlar ekseriyetle her dönemde nüfus olarak çok oluyorlar, hikmet ilahiye gereği. Kadınlar onun ümmetidir. Helalla haramla mükellef. Bu kadınlarla ilgili hükümler var. Yani zaten Ayşe annemiz gibiler erkeklerle ilgili hükümleri de hıfzettiler, akıllarını tuttular ama özel olarak konuşursak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlara alenen açıkça anlatamayacağı konular var. Kadınların utanıp haya edip gelip soramayacağı konular var. Bir kere bir hanımın mesela bir suali var. Kadınlar hemen ona çıkıştılar. Ne utanmaz kadınsın, Resulullah nasıl böyle soruyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçi Efendimiz cevapladı onu. Yani şeriat tayip olmaz, sorsun. Ama yani o günkü örf ve adette de böyle madem peygamberdir kadın gelsin her şeyini sorsun gibi bir de bir örf yok. Çünkü bazı konularda sen nasıl sordun bunu diyorlardı. Kadınların meselelerinin halli için, çözümü için onların elçisi, aracısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aralarında kadınlar geliyorlar, annelerimize müracaat ediyorlar. Dolayısıyla şimdi düşünün ki bir kadın bu kadar ümmetin yükünü efendim gelenin gidenin soruların cevaplanması efendim veyahut da onlarla ilgili meselelerden efendim sallallahu aleyhi ve sellem aldığı cevapları tespit etmesi, hıfz etmesi, nakletmesi, tebliğ etmesi gibi konular, bu bir iki kişinin işi değil, koca ümmet meselesi. Dolayısıyla bu tebliğ görevinin getirdiği bazı zorunluluklar oldu, sorumluluklar. Bunlardan birisi nedir? Kadınlarla ilgili ahkam ve mesailin kadınlara ulaştırılması konusunda, soru cevap konusunda, bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evdeki tatbikatı abdesttir, gusüldür, gusül neden icap eder, ne kadar suyla gusledilir, efendim oradan su kadın erkek birbirinin avretini görebilir mi, göremez mi, birlikte yıkanabilir mi? Yani detaylandırırsak yüzlerce, binlerce ev içi konu çıkarabiliriz. Aile içi konu çıkarabiliriz. Bunlar da efendim zaten hanımı vefat etmiş. Hanımı yok ki. Mecbur evlenecek zaten. Bu durumda evliliklerin birinci nedeni bu. Zaten gelmiş 52 yaşına. Ondan sonra ikinci içtimai zorluklar. Şimdi sosyal diyorlar. Ne demek bu? Cahiliyet örf ve adetleri var. İslam bunları teker teker yıkıyor. Mesela cahiliye örfünden iki tane örnek. Şimdi hepsini burada sayacak gücümüz, vaktimiz yetmez. Bir tanesi nedir? Evlatlığının, yani adam evlatlığını öz oğlu gibi kabul ediyor. Miras da kalıyor ona, evlatlık aldığına. Aynı efendim nasıl ki oğlunun karısı ona ebediyen nikah haram olduğu gibi, oğlu boşasa da bir karısını babası alamayacağı gibi, evlatlığı da karısını boşasa ona almıyor. Şimdi burada yani bu örf ve adet işleri de acayip bir şeydir. Çoğu yerde dini geçmiştir yani. Evet. Öyle bir köklü bir durum var ki. Hele bizim toplumumuzda bunun yıkılması dinden ötedir. Ötedir. Arap cahiliye döneminde de öyleydi. Şimdi bunun yıkılması gerekiyor. Ama şimdi bunu ayetle, hadisle, vaazla, nasihatla bu böyledir, yapabilirsin, alabilirsin. Bu bunun karısıdır ama bu bunu boşarsa sana haram değil. Çünkü bu senin sulbünden değil, bu senin oğlun değil, evlatlık oğul değil. Gibi bir mesele var. Bunu ne kadar anlatsan başka. Allah Teala da ne yapıyor? Bunu tatbikatla Habibine evlatlığının hanımını mesela aldırarak bunu bozuyor. Şimdi onları biraz tek tek izah etmeye çalışacağım. Ancak yani Zeynep, iki tane Zeynep vardır hanımlarında. Bunlar karışmaması için biri Zeynep binti Cahş'tır, biri Zeynep binti Huzeyme'dir. Yani tabii Huzeyme kızı Zeynep, Cahş kızı Zeynep deyince iki Zeynep ayrılıyor birbirinden. Dolayısıyla burada Cahş kızı Zeynep annemizden bahsediyoruz. Bu Ahzab suresindeki ayetle sabittir. Burada konuşmuşken onu madem konuşalım. Hazreti Zeyd ile onu evlendirmiştir. Kur'an'da ismi geçen tek sahabi Zeyd'tir. Ebu Bekir'in bile aradığı zamiri geçer, ismi geçmez. Konu atfedilir onlara. Sebebi nüzul olarak Hazreti Ali'nin falan hiçbir ismi yoktur. Felemma kaza Zeydün minâ ve taran zevvecnâkâ diyor Kur'an. Zeyd diyor ondan hacetini giderdi. Yani onu boşadı, iddeti bitince biz onu seninle evlendirdik. Ya şimdi Zeynep validemiz soylu aileden geliyor. Hazreti Zeyd de yani azatlılardan. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu olarak biliniyor. Ta Mekke döneminde falan. Bu benim oğlumdu. Ta İslam gelmeden önce ilan etmiş mevsim günü yani oradaki panayırda. Bu Zeyd benim oğlumdur. Bana miras varisi olacak falan. Efendimiz böyle ilan da yapmıştı. Tabii vahyin bütün tafsilatı bir anda gelmedi ki. Bazı şeyler da içki bile biliyorsunuz tedricen yasak evet. Edildi. Yani böyle şeyler. En bilinen örnek o. İslam tedricen geldi. Alıştıra. Bu sefer onu herkes ne diyor? Zeyd İbni Muhammed diyor. Muhammed'in oğlu Zeyd diyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hiçbir çocuğu yaşamamış. Yani Abdullah Kasım hepsi yani buluğa ermemiş diyelim. Buluğa ermeden yani yaşamamış derken buluğa ermeden vefat etmişler. Dolayısıyla böyle bir oğlu yok. Fakat herkes onu Muhammed'in oğlu Zeyd diye anlattığı için bütün toplumda kültürde yerleşmiş. Medine'ye gelinmiş, edilmiş. E tabi yine muhacirler, Müslüman olandan çoğu muhacirler o şey gelmiş. Yani öyle çağrılıyor. Fakat Zeynep validemizin de evlenme safhasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istişare ediliyor tabi. Şimdi de büyüklerle istişare ediliyor. Akıldan söylüyor. Bunu Zeyd'e münasip görmüş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Zeynep bunu pek istememiş. Yani çünkü ben kefaat bahsi vardır fıkıhta. Denklik. Bu denk değil. Yani ırk, şey, kabile farkı vesaire. Kureyş asil kabile. Falan. Yani bu biraz rıza göstermemiş. Bunun üzerine yine ayet geliyor bakın. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah peygamber bir işe karar verdiği zaman Müslümanım diyenin seçim hakkı yoktur. Evleneceksin. Bak şimdi orada da ayet geliyor. Zeynep validemiz mecbur oluyor yani. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّ عَلَيْهِ مُبِينَ Allah peygambere isyan eden aşikare sapıtmıştır. Ne yapsın? Evleniliyor fakat geçim olmuyor. Yani biraz alçaltıcı tabirler işte senin soyun şöyle, şuyun böyle, buyun böyle. Hazreti Zeyd ikide bir geliyor. Ya Resulallah ben bunu boşayacağım diyor. Tut, hanımını tut diyor Allah'tan korktu. Şimdi ayete bak. Ve işte kulü lillezi en'amallahu aleyhi ve en'amte aleyhi. Allah'ın kendisine lütfettiği Hazreti Zeyd kıymetli bir sahabi. Senin de kendisine lütfettiğin evlatlık evvelce edindiğin. Zeyd'e ne diyordun sen? Emsik aleyke zevceke vettekillah. Eşini muhafaza et Allah'tan kork diyordu. Ve tuhfi fi nefsike mellahu mübdi. Halbuki içinde ne gizliyordun? Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi içinde gizliyordun. Şimdi bu ayet acayip. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki vahiden bir ayeti gizleme iznine sahip olsaydım, serbest bırakılsaydım bu ayeti demezdim. İçinde Allah'ın açıklayacağı bir şeyi gizliyordun. Ve tehşennaz insanlar ne der diye korkuyordun. Vallahu hakku en tehşah. En çok Allah'tan korkman lazım. Bırak millet ne diyorsa desin diyor. Bu ayet ya. Mesele ne? Mesele şu. Ya terbiyesiz terbiyesiz şeyler uydurmuşlar. İşte Efendimiz Hazretim onu görmüş de beğenmiş de. İşte efendim şudur budur. Ya onu baştan alırdı o zaman. Ya bunlar iftiradır. Ama şöyle bir durum var. Allah Teala o arada vahyediyor ki. Bu Zeyd bundan geçinemeyecek. Bu bunu boşayacak. Ondan sonra da ben bunu sana vereceğim. Yani bu bilgi geliyor kendisine ama ayet olarak gelmiyor. Yani şimdi bir hadis olan vahiy var, ayet olan vahiy var. Şimdi böyle bir çoğu bildiklerini de bildi. Ayet olanı mecbur bildirmek durumunda. Yani insanlarla alakalı helal olanı bildirmek zorunda. Bu konu içinde kalıyor. Diyor ki sen içinde bunu gizliyordun. Allah'ın ileride açıklayacağı şeyi içinde gizliyordun. Yani ne demek? Önceden bunu nasıl paylaşsın ya? İnsanlardan korkuyordun şudur. Şimdi Efendimiz Hazretleri diyor bu benim evlatlığım olarak biliniyor. Tamam İslam'a göre evlatlık diye bir şey yok. Sulbünden gelmemiş, soyundan gelmemiş. Zaten yine meşhur bir ayet vardır hani. Mâ kâne Muhammedun ebâ hadi bir ricalikum. Bu ne demek? Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değil. Bu ayet de bu. Ne demek yani? Bu çocukları yaşamadı diyor. Zeyd'in babası değil diyor. Yani ne konuşuyorsunuz evlatlığının hanımını almış? Babası değil kimsenin diyor. Lâke Rasûlallâhu hâtemen nebiyyin. Allah'ın Rasûlüdür, peygamberlerin sonuncusudur. Ne? Kimsenin babası değil. Yani o ne demek? Bu demek işte. Zeyd'in babası değil demek. Şimdi burada cahiliyet döneminden bir şey, ayetle, hadisle, vaazla yıllar yılı zor çözülecek bir toplumsal durum, hüküm. Çünkü mirasa da taalluk ediyor bu. Helal arama taalluk ediyor. Karısını boşadığı zaman nikahlamaya taalluk ediyor. Mahremliğe, namahremliğe tarif. Dünya kadar mesele var bu evlatlık içinde. Mesela ayette ne diyor? وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاكُمْ اَبْنَاكُمْ Evlatlıklarınızı Allah sizin oğullarınız kabul etmiyor. Bu ayettir. اُدْعُوهُمْ لِعَبَاءِ مُوَكْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ Çocukları babalarına nispet ederek çağırın. Bak hep yasak edildi. Muhammed'in oğlu Zeyd diyemezsiniz daha diyor. Babalarına nispeten çağırın. فَلِّمْ تَعَلَمُ اَبَاءُمْ فَيْخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ Babasını bilmiyorsanız din kardeşinizdir. Tamam. O zaman babası bir yere nispet etmeyin. Felanın evlatlığıdır diye felanın oğlu demeyin. Çünkü mirasta düşmez. Yine bu konuyu bir kere herhalde konuşmuştuk. Konuştuk. Yani, evlatlık konusu sorulmuştu çünkü. Çünkü neden? Dolayısıyla şimdi evlatlık almış, kadın çocuğu büyütmüş. Çocuk buluğa ermiş erkek. O kadınla hiçbir bağ yok. Ancak 2 yaşına kadar süt emdirdiyse süt oğlu olur. Süt oğlu olursa tamam, mahremdir. Ama süt bağı da yoksa, soy bağı zaten yok. Nesep yok. Raza sütten yok. Ne olacak? Yabancıdır. Dolayısıyla o çocuk buluğa ermiş. Bu benim elimde büyüdü diye kadın ona normal dış iç kıyafetiyle çıkamaz. Halvet yapamaz, tek kalamaz yani. Oğlu değil onun. Yani o nokta bir. Ölürse miras durumu 2. Bunlar hepsi din. Mevla bunu ne yapıyor? Habibine evlatlığının hanımıyla evlendirerek öyle bir yıkıyor ki adeti. Yani 40 sene vaaz etsen böyle yıkamazsın. Ha, peygambere yaptırdım. Zerre kadar mekruhluk bile olsa yapmaz. Bunu gösteriyor. Burada toplumsal bir durum var. Yani hüküm ifadesi var. Ondan sonra da felem vakkada zeydü münâda taran. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Zeyd 2'de bir geliyor da boşayacağım bunu diyor ya, Efendimiz biliyor ileride ne olacağını ama diyemiyor işte. O da diyor ki ona, tut hanımını ya, Allah'tan kork diyor. Ama devamlı hakaret diyor, kadın istemiyor. Zeyd diyor onu boşadı, iddet tutuluyor. 3 ay iddet geçiyor, zevvecnâke. Biz seni onunla evlendirdik. Onun için Zeynep validemiz öbür hanımlara iftihar ederken sizin nikahınız burada şahitlerle kıyıldı. Benimki 7 kat semanın fevkinde kıyıldı derdi. Bu ne biçim bir şey? Ama ayetin devamına bak. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَاهُمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَى. Bunu niye yaptım biliyor musun diyor. Müminlerin de diyor evlatlıkları hanımlarını boşarlarsa evladının hanımını alamaz. Soyundan gelen çocuğunun. Ebedi alamaz. Oğlu boşasa da. Ama evlatlık evlat olmadığından burada bir haramlık yok diyor. Bütün Müslümanlar bunu genel olarak bilsin, bu sıkıntı ortadan kalksın diye yaptım. Tabii bunun yan teferruatı olarak mirası da giriyor. Diğer şeyler, mahremlik, yanına çıkmak, görüşmek hepsi giriyor. Mesela burada da sosyal bir hüküm ile ilgili bir nikahına misal verebiliyoruz. Bir de siyasi ve idari zorunluluklar konusu var. Onu aradan sonra verelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Peygamberimizin evliliklerini konuşuyoruz. Peygamberimizin evliliklerini ve validelerimizi konuşuyoruz. Devam ediyoruz. İdari güçlükler dedik. Bir tebliğ. İçtimai sebepler. Sosyal sebepleri. Davet ve tebliği işletmek. İkincisi içtimai sosyal nedenler. Yani cahiliyet devrindeki bazı adetleri yıkma tatbikatı. Demin misal verdiğim yeni bir sosyal hayatın tanzim edilmesi. Tanzimi düzenlenmesi babında. Bir de efendim idari meseleler var. Yani bunlara şimdi kısaca misaller verelim ama bazı kabile reislerinin kızlarıyla mesela Ebu Süfyan kızı Ümmü Habibe annemizle evlenmesi. Tabii Ebu Süfyan radıyallahu anh şimdiki dönem itibariyle ama o zaman müşriklerin çok başını çekti. Bedir'den sonra Uhud'u tertip etti. İslam'a Müslümanlara çok zarar verdi. Ama bu arada Ümmü Habibe validemiz zaten Müslüman. Kızı Müslüman, kocasıyla hicret etmiş Habeşistan'a. O tabii bir de bunun altyapısı var. Dolayısıyla bazı şeyler ne yaptı? Bazı kabile reislerinin efendim kızlarıyla nikahlanması sosyal olarak mesela Osmanlılarda, Avrupa'da da bu Rus çarlıklarında vesaire beyliklerin kızları alınır. Avrupa'daki imparatorluklarda kız alınır, karşılıklı alışverişler çok. Kız alınır, kız verilir. Böylece tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derdi İslam'ın uzak mesafelere yayılmasıydı. Çok yerlere bu vesileyle İslam ulaşmıştır. Kabileler efendim Müslüman olan kabileler olmuştur. Akrabalık ilişkilerinden de Araplarda da kabile taassubu çoktur. Bundan da istifade edilerek efendim tabii ki kız verdik diye harp açmazlar. En azından savaşlar durur. Böyle İslam'ın yine yayılmasına idari diyoruz buna, yani yönetimle alakalı bazı gelişmeler hasıl olması için. Şimdi burada bazılarına örnek verecek olursak veya böyle bir sırayla sayacak olursak diyelim ki evvela bir misal verelim. İslam uğruna çekilen sıkıntılar ve zahmetlere bir ödüllenme, bir hediye mahiyetinde yaptığı bir evlilik. Ve bu evlilikler 53 yaşında sonra çoğu yaşlı, yani evlendiği kadınların çoğu yaşlı, 50 yaşında, 60 yaşında, çok daha genç, güzel, istediğini alabilen, herkes kendisini bağışlar. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir imkanlar olduğu halde demin dediğim gayeler muaciyesinde hem tabi ilahi vahiyle, emirle hem de bu gibi hikmetler dahilinde nikahlar olduğu için burada tercih kendisine de pek bırakılmamıştır yani. Allah tarafından yönlendirilmiştir. Çünkü orada bazı gayeler güdülmüştür, hikmetler mülaza edilmiştir. Bunlar da tek tek hasıl olmuştur. Burada tebliğ ile demin demiştik onu en fazla o işte Ayşe annemiz ileri rol almıştır. Çünkü evlendiği tek bakire Ayşe annemizdir. Ayşe annemizin dışında bakire hiçbir kadınla evlenmemiştir. Ayşe annemizle de küçük yaştaki evlilik gibi bazı konular evet, söylenir. Bu da efendim İslam'da zaten biliyorsunuz ki buluğa ermiş bir kızın evlenmesi caizdir. Evlenmesi helaldir. Buluğa ermiş bir kızın hatta evlendirmekte acele ediniz hadis-i şerifinden de dolayı Şah-ı Nakşibendi Hazretleri bile hanımına kızımın buluğa erdiği günü haber ver demiştir. Ve kızının buluğa erdiğini söylediği anda doğru kalkıp gitmiştir. Alaaddin Attar Hazretleri o zaman zengin babanın oğlu bırakmış her şeyi medresede bir post bir dost Mevla ile beraber oturuyor. Gitmiştir Alaaddin Attar görünce onu ayağa kalkmış aman efendi Hazretleri Şah-ı Nakşibendi falan. Demişti sana bir teklifim var. Buyur kızımı sana vermek istiyorum. Efendim ben siz koca efendim Şah-ı Nakşibendisiniz. Ben sizin kızınızı mutlu edemeyebilirim. Ben bir ibriğim var bir post babasının mirasını da reddetmiş şüpheli diye. Alaaddin Attar ya evladım rızık işini Allah kefil ben rızık sormuyorum. Sen bunu alıyor musun? Bak buluğa erdiği gibi gitmiştir. Yani bu İslam'ın tatbikatlı örfünde çok vardır. Şu andaki örf buna müsait değil ama mühim olan ilişki için, nikah için. Nikah için buluğa ermek şartı yoktur. Buluğa ermeden evvel de nikah aktı yapılır. Biliyorsunuz beşik kertmesi derler bir şeyler. Evet. Yani ana babası bir nikah yapılır. Sonra tabii kız akıllanır falan onu onaylar reddeder o ayrı bir şey. Ama aktin nikahın sıhhati için zaten buluğa ermek şart yok. Ama cima ve birleşmek için tabii buluğa ermiş olması kızın şarttır. Dolayısıyla Ayşe annemiz tabii çok akıllı, çok zeki, üstün kültürlü. Çünkü Ebu Bekir'in radıyallahu anh evinde, Ebu Bekir radıyallahu anh Arap ensabını, soy ilmini en iyi bilen yani Kureyş kabilesinde büyük ilme sahip bir zattır Ebu Bekir radıyallahu anh. Dolayısıyla onun evinde de yetişmesi itibarıyla çok kültürlü, çok zeki, uyanık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Mekke döneminde nişanlamıştır. Yani nişanlılık süresi 8-9 yaşlarında olabilir. Nişanlılık. Fakat Medine'ye hicret edilmiştir. Medine'ye hicretten sonra bir zaman geçmiştir. Ondan sonra tabii Ayşe annemiz buluğa ermiştir. Sıcak iklimden dolayı orada tabii kızlar biraz daha erkeklere nispetle normalde de erken buluğa erme durumu olabilir ama sıcak iklimden dolayı orada daha da erken buluğa erme durumu vardır. Hala da öyledir. Şimdi 11-12 yaş, 12-13 yaşlarına kadar gelmiştir. Normalde zaten 12-13 yaşlarında buluğa eriliyor. Ama o arada da evini almamıştır. Yani nişanlıyken zaten nikah başka, nikah başka. Evini almamıştır nikah olana kadar. Hatta nikahta da biraz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten hep fakir yaşamıştır. Kıt kanaat geçirmiştir. Yani evini alsan nikah istendiğinde de mehir durumunu ayarlayamadım. Ya Ebu Bekir mehir verilecek şey meblağı bulacağım diye. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu güçlükler içinde geçinmiştir. Ve bir zaman sonra işte mehirini falan ayarlayıp da Ayşe annemizle nikah kıymıştır. Gelen rivayetlere bakıldığı takdirde zaten bütün sahabenin, müçtehitlerinin bile kendisine fetva sorduğu, fıkıh sorduğu bir annemizdir. Dininizin üçte ikisini bu Hümeyra'dan alın diye. Hümeyra diye de kendisine lakap takmıştır. Dininizin üçte ikisi yani o kadar bilgilidir. Dolayısıyla gecesi gündüz hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında geçmiş. Bütün savaş taraflara katılmış. Savaşlarda hasta bakıcılık yapmış. Genç olmasının verdiği de bir avantajdır. Yolculuklara, savaşlara dayanmak, çöl ikliminde 100.000 kilometre gidilen yerlerde gitmek, gelmek bunlar kolay işler değildir. Kendisi birçok ayetin iniş sebebine, teyemmüm ayetinin iniş sebebi odur. Mesela yolculuklardan dolayı susuz kalmışlar falan. Kafile ondan sebep beklemiş, gerdanlığı düşmüş, ifki hadisesi, iftira meselesi orada yolculuğa çıkmış. Dünya kadar Kur'an'daki birçok ayetin, hadisin sebebi nüzulünde, sebebi vurudunda nasibi vardır, hissesi vardır. Bu annemizden bize çok ilim gelmiştir. Yani doldurmuştur ortalığı ilimlerle. Çok zeki olması, hafıza. Efendimiz Aleyhisselam'ın en çok sevdiği tabii. Kendisine çok iltifat ettiği bir annemizdir. Bu yani tebliğ meselesinde, hafıza meselesinde, ulaştırma meselesinde bir de uzun yaşaması. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da bayağı uzun. Dört halife dönemini de geçirmiştir. Yani Hazreti Ali, Hazreti Muaviye, Hazreti harplerde Cemel Sıffın vakaları, evet. Cemel vakasında onun, Cemel onun devesidir zaten. Dolayısıyla yani çok da yaşamıştır. Çok da yaşaması da ilimlerin çok ulaşmasına, birçok insanın kendisine danışmasına, sorular sorulmasına, yönetime çok katkısı olmuştur. İdari konularda. Radıyallahu anh'a. Orada öyle bir de Hazreti Sıddık'ı bir ödüllendirme. Yani Hazreti Sıddık Efendimiz, onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok yakınıdır. Burada o aileyi onurlandırma, kendisinden sonra da tabii halife olacak kişidir. Tabii onları Allah Teala önceden kendisine bildirmiş olabilir. Kendisi açıklamasa da işaretler sağlığında vermiştir zaten. Hazreti Sıddık'ın imam olması vesaire hakkında. Hazreti Ömer Efendimiz'in kızı Hafsa annemizdir. Hafsa annemizin de bu gibi rivayetleri vardır. Hadis kitaplarında bunlar hep Buhari'de, Müslim'de, her yerde rivayetler görülmektedir. Velakin o da duldur çünkü Hazreti Ayşe'den başka bakire yok. Mekke'de çok eziyetler çekmiş. Kocası Hüzafe ile birlikte Habeşistan'a hicret etmiş. Daha sonra Medine'ye hicret etmiş. Uhud Savaşı'nda kocası şehit olmuştur. Dolayısıyla dul kalmıştır. Dul, Hazreti Ömer Efendimiz de Resulullah Efendimiz'e onu arz etmiştir. Yani bunu alır mısın ya Resulullah diye. Şimdi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer de çok yakın arkadaşlar. Zaten her yerde Ebu Bekir Ömer der hadislerde. Ne ve Ebu Bekir Ömer. Ben Ebu Bekir'le Ömer. Ben buna inanıyorum Ebu Bekir Ömer de. Ben. Hep hadisler böyle gelir. O ikili birbirinden ayrılmaz. Tabii şimdi orada Hazreti Sıddık bir de fark ederseniz hilafet de yine Hazreti Ebu Bekir'den sonra ona geçiyor. Dolayısıyla bunların hepsini Allah ayarladığı için vahiy yoluyla, izin yoluyla olduğu için buralarda bir şaşma sapma hiç olmamıştır. Bak hep hedeflere, gayelere %100 ulaşılmıştır. Şimdi insan bir niyetle bir kadın alır, ondan sonra tam tersine döner. Bizim yapacağımız işlerde bu niyetler, gayeler çoğu akim kalır. Ama burada hiç bak farkındaysanız şaşmalar yok. Ondan sonra Hazreti Ömer'in hilafet dönemi, Hazreti Hafsa annemizin musafı, Kur'an onun evindeydi. Tek musaf var o zaman nuska. Hazreti Hafsa'nın evindeydi mesela. Çok konudan bir de şehit olması kocasının, dul kalması. Hazreti Ömer Efendimiz'in arz etmesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii onu onurlandırmak için Hazreti Sıddık'ın hanesini onurlandırdı. Böyle bir sosyal durumda vardır. Hafsa annemiz de tabii çok akıllı, zeki kadın, rivayetleri çok olan bir annemizdir. Bunları o çerçevede değerlendirelim. Şimdi ne vardır efendim, örnekler olarak birkaç örnek daha verelim. Çekilen sıkıntılara karşı bir hediye örneği Sevde validemiz. Sevde annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci eşi, yani Hatice annemizden hemen sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha evlenmemişken Sevde annemiz kocasıyla beraber Müslüman olduğu için Habeşistan'a, yine Mekke döneminin zorlukları zamanında hicret daha Medine olmadan ilk hicret Habeşistan'a oldu. Necaşi Hazretleri'nin yanına gittiler. Orada eşi Müslüman gitti, Hristiyan oldu. Orada da öldü. Hristiyan olduğunca bak sahabeden adam işte. Gitti orada, Hristiyan oldu. Bu sefer öyle de orada öldü kafir olarak. Tabii ki araları ayrıldı Hristiyan olduktan sonra kadın ona, Sevde annemiz. Yanaşmadı. Bir müddet sonra kocası öldü. Hazreti Sevde hiç dininden taviz vermedi. Tekrar Mekke'ye dönmek mecburiyetinde kaldı. Kocasız da kalınca orada. Mekke'ye tekrar dönünce Müslümanların Mekke'de gelmesi sıkıntılı olacağı, çünkü hicret etmiş, onların onuruyla oynamış Mekke'nin, Kureyş'in yani diye sıkıntılar yaşadı. Haberler geldi. Mekke'ye dönersen sana müşrikler daha sıkıntı verecekler. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu durum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arz edildi. Dul kaldı, gelemiyor, edemiyor. Burada da bir kişi sahip çıkması lazım diye o şekilde bir evlenme gerçekleşti. Geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, yani hanımım diye sahiplenmek suretiyle Mekke'ye dönmüş oldu. Dönmüş oldu. Sonra 16 yaşında oğlu şehit oldu. Sevde annemizin. Böyle sıkıntılar çekmiş, hicretler çekmiş, şehit vermiş. Efendim 50 yaşında evlendiği zaman, 50 yaşında evlenmişti. Ondan sonra bu buna bir misal olsun. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de bir sözü var. Ben seninle yani nefsani istekler şu bu için değil. Ahirette senin ailelerin arasında mahşere çıkma niyetiyle evleniyorum. Bana buna göre muamele et ya Resulallah diye de bir talebi olmuş. Şimdi kocası şehit olan dul kalanlara misal verelim. İki tane misal de burada var. Ümmü Seleme annemiz. Ebu Seleme vefat etti. İslamiyet ilk kabul edilenlerden kocası. Afganistan'a hicret etmiş. Sonra Medine'ye hizmet etmiş. Uhud'da şehit olunca kocası 4 çocuğuyla dul kaldı. Hani geçenlerde bir hadis okudum. Efendimiz buyurdu inna lillah deyince Allah'ım mecurni. Şu duayı okursan yerine daha iyisi gelir. Hani kocasının şehit haberini alınca diyor ya Ümmü Seleme ben bunu okudum ama düşündüm ki Ebu Seleme'yi de çok beğeniyordum kocamı. Bundan iyisi de kim nasip olacak diye de. Ama hadisi biliyordum. İnna lillah'tan sonra bir dua öğrettik hani geçen birkaç hafta evvel. O duayı okudum diyor. Sonra bir de baktım Resulullah beni istedi. Sallallahu aleyhi ve sellem daha hayırlısına nasip oldum kocamdan diyor. Şimdi bu Ebu Seleme vefat edince 4 çocuğuyla dul kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun da çocuklarını da himayesine aldı. Halid İbni Velid o zaman kafir saflarında amansız da düşman. Uhud'u muhud'u bozguna uğratan o. O da onun yakın akrabasıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla evlenince Halid İbni Velid çok etkilendi bu nikahtan. İşte bir iki sene geçmeden Halid İbni Velid geldi Müslüman oldu. Ondan sonra bu akrabalık neticesinde ama burada tabii bir dulun himayesi. Efendim 4 çocuk var. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar çocuklu insanlar. Bir de onların yükünü alıyor yani. Şimdi zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geniş imkanları yok. 9 tane yani son vefatına yakın itibariyle konuşuyor. Hücre-i saadet var. Hepsi bizim bir ev kadar etmez. 200 metre, 100 metre etmez. Odalar küçücük. Kerpiçten. Üstü hurma lifi. Hurma yaprakları. Yağmur yağarsa sızmasın diye kilim konmuş. Bir odada bir yatak, bir namaz kılacak yer zor var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Ayşe annemiz uyuduğu için bacakları önüne geliyor. Onu çekiyor, secde yapıyor. Teheccüde. Böyle bir hayat. Fakirlik var. Bir de şimdi ganimetler geliyor. İmkanlar geliyor. Annelerimiz biraz talep ediyorlar falan. Yok. Bir kat elbise vermiş. İkinci kat elbiseleri yok. Efendim süs eşyaları yok. Fatıma annemiz kızı geliyor. Ya bir cariye ver de hizmet etsin diyor. Elim falan yamuldu diyor. Değirmenden un şey etmek falan. Diyor ki sana... Yatarken 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allah-u Ekber söyle diyor. Sana hizmetçiden daha hayırlıdır. Kızım diyor, Ashab-ı Sofya 70 tane sahabe burada aç yatıyor. İki büklüm açlıktan kıvranıyor. Ben sana cariye falan veremem diyor. Şimdi dolayısıyla buradan bunu duymasın hocam. Niye duyma? Duysunlar işte. Yani peygamber hanımlarından 1000 kat iyi yaşıyorlar. Dünyada ama. Hepsi hakkında teker teker konuşma fırsatı kalmıyor ama mesela esir düşen lerden hürriyetine kavuşturup nikahladığı, dolayısıyla kölelerin azadına teşvik buyurduğu, yine bu içtimai ve idari bir durum. Mesela bunlara misal, Cüveyriye validemiz, Beni Mustalik kazasında esir düştü. Peygamberimizin taksimine, ganimet dağıtılırken Efendimizin kısmetine düştü. Sallallahu aleyhi ve sellem kabile reisinin kızı. Bu sefer esirlik ona çok zor geldi. Bundan dolayı Efendimiz onu hürriyetine kavuşturdu, evlenme teklif etti. O memnuniyetle kabul etti. Bu evliliğinden sonra bütün mücahit Müslümanlar kendi paylarına düşen esirleri, cariyeleri azat ettiler. Mesela bunun doğurduğu neticeler, esirleri küçük görme tabusu yıkıldı. Yani cariye Resulullah hanım olabiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eş olabiliyor. Cariye demek onu hakir görmeye icap etmez. Manası taşıyor. Bu çok etkili oldu. Ondan sonra Cüveyriye validemizin kabilesi Beni Mustalik'in tümü Müslüman oldu. Yani onlar köle de olsa, cari de olsa Müslüman olma zorunda değiller. Yine de hayatlarını Müslüman olmayarak yürütebiliyorlar. Ama bu lütufkar muameleden tümü Müslüman oldu. Safiye validemiz Hayber Kalesi'nin reisi kabile başkanı Huyey'in kızıdır. Huyey İbni Ahtap'tır adı. Onun kızı Hayber Savaşı'nda kocası da öldü. Esir düştü. Ganimette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hissesine düştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hürriyetini bağışladı. İstersen kavmine dön diye de azat olduğu için. İstersen kavmine dön. İstersen beni tercih ediyorsan evlenelim dedi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tercih etti. Halbuki bak kocası ölmüş. O savaşta yani. Hürriyeti de verildi eline git. Gitmedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tercih etti. Ondan sonra müminlerin annesi olma şerefine nail oldu. Bu sayede bazı Yahudiler Müslüman oldu. Ve Yahudi kabilelerinden bir kısmının tabii kin ve düşmanlıkları hafifledi. Hepsinde böyle ince ince işler var. Ondan sonra Mariye validemiz, Mısır hükümdarı hediye gönderdi. Mukavkıs'ın hediyesi. İki kız kardeşi gönderdi. Mariye ile Sirin. Onu Sirin'i Hasan ibn-i Sabit ile evlendirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mariye annemizi efendim kendisine aldı. İbrahim adında bir erkek çocuk doğurdu. O da yaşamadı. Medine'de vefat eden tek oğlu. Orada kabri bulunan tek oğlu. Mariye validemizden. Burada da yine efendim Mısırlılarla akrabalığımız var. Kıptı deniyor onlara. Birçok hadis-i şerifte Kıptilerle akrabalığımız var. Onlara iyi davranın. Hatta Amr ibn As'a ki Mısır fatihidir. Ona nasip olmuş. Ona yani genel manada yakında Mısır fethedilecek. Yani kendi vefatından sonra hep mucize bunlar. Onlarla onları ele geçirdiğin zaman iyi davranın. Aramızda akrabalık var. Mariye validemiz Kıptiyedir çünkü. Dolayısıyla orada koca bir ümmet ya, koca bir Mısır. Hala Mısır o Kıptiler. Yani o Ehl-i Beyt en çok Mısır'da rahat edebilmiştir. Her yerden kaçtılar. Mısır onlara çok sahip oldu. Bütün Ehl-i Beyt kabirleri hemen hemen çoğu orada. Ya tabii sonra Fatımi Devleti de şey yaptı ama kuruldu onun üzerine ama esas Ehl-i Beyt sevgisi tabii sahabe tabiin döneminden beri. Neden? O akrabalıklar hep tesirini göstermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Meymune validemiz son eşi Mekkelilerle o düşmanlık ortadan kalksın diye dul bir kadın Meymune validemiz hatırlı kabilelerle irtibatı var. 8 tane kız kardeşi var. Kız kardeşlerin hepsi bir kabilelerde. Bunlar çok önemli. Bütün akrabalıkların neticesinde Mekke'de geniş bir etki alanı var. Bu gerginin azalması hikmetine binen Meymune validemiz de yaşlıydı. Onu da son artık zamanlarında hatta Mekke'de düğün yapacaktı. İzin vermediler düğün yapmasına. Efendim 3 gün yemek vereyim dedi. Yok işte Hudeybiye senesi sokmadılar. Sonra bir sene sonra Ömre-i Kaza için 3 gün Mekke'de izin verildi. Bir sene sonra gittiklerinde işte o Meymune annemizle evlenmesi falan son artık vefatına 1-2 sene kala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Meymune validemize de böyle bir en müminen annesi olma şerefine. Tabii bunların hepsinin özel faziletleri var. Bu annelerimizin cariyelikten gelmiş Yahudinin kızı. Hatta düğüne derse geçti. Öbür annelerimiz biraz ona laf çakarak iki Yahudinin kızı Yahudiye diye bir laf attılar. Bu kumalık her yerde geçerlidir. Onun için o da geldi ağlıyor. Safiye validemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Niye ağlıyorsun? Dedi bana böyle dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidip onlara da bağırmıyor. Buna da taktik öğretiyor. Sen de diyemedin mi ki dedi. Benim babam Harun, amcam Musa, kocam da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne sıkıntı var yani? Benim bir de farkım var. Çünkü babam falan amcam da peygamber. Çünkü Yahudilerin de soy olarak Harun ve Musa aleyhisselama dayanıyor diye. O şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları idare etti. Sıkıntılar yaşandı. Ama o sıkıntıların yaşanması da birçok meseleye sebep oldu. Birkaç kere elbise istediler. Bazı böyle bir ganimetler artmaya başladı. Ya bir kat elbise ya bir kat ya. Bir iki tane elbise alsak ne olur falan. Biraz bir toplandılar bir karar falan. Efendimiz'e bir tebliğat. Hemen ayet geldi. Ya yennebi ey peygamber kulli ezvacike. Hanımlarına söyle. İnkündünne türidnel hayatet dünya ve ziynete fe tealeyni ümmettehkunne usedrihkunne sarahan cemil. Dünya hayatının süsünü istiyorsanız. Halbuki çok daha iyi hayatlardan gelmişler. 2 metre odalara girmişler. Bir kat elbise. Ganimetten hiç pay verilmiyor. Başkalarına dağıtıyor muhacire ensara. Ya biz seni hanımınız, hanımımsanız çile çekeceksiniz. Bu yol ahirette sizin. Müminen annesisiniz siz. Bütün ümmet sizden soruyor. Neler çektiler? Ne fakirlikler? Ne zorluklar? Bir de imtihan oldular. Tahir hadisesi var. Dünya istiyorsanız gelin hepinize hediyenizi vereyim boşayayım diye. Hepsini boşayacaktı. Ve inkünnet ayet. Hep Allah Teala bunların hepsini ayarlamış yani. Hepsini. Ama Allah Resulü'nü istiyorsanız o zaman sabredeceksiniz. Allah size çok büyük mükafat hazırladı. Dediler biz Allah Resulü'nü tercih ettik. O arada 2 ay camide yattı. Onlara yüz vermemek için. Hasır'ın yüzüne izi çıktı. Hazreti Ebu Bekir Ömer geldiler ziyaret. Hazreti Ömer bir baktı ağlamaya başladı. Sen Resulullah'sın dedi ya. Kisralar, Kayserler, ipeklerde yatıyor, atlaslar. Sen ne halin bu şey? Seni kim üzdü ya? Benim kızım üzdüyse hemen boşa dedi bu Hafsa'yı. Ebu Bekir'de Ayşe üzdüyse boşa falan böyle. Hatta Hazreti Ömer'in bir sözü var. Daha ileride buluruz ya Resulallah diyor. Ondan sonra ayet de onun dediğine göre geldi. Tahrim suresinde. Size daha hayırlı, sana daha hayırlı kadınlar veririm onlar sana karşı gelirlerse diye. Neler var? Hep Kur'an bunları bahsediyor. Biz sadece namaz, oruç, hac, zekat. E bir de bu meseleler var yani. Bunları da güzel anlamak lazım. Ondan sonra tabii annelerimiz ahireti tercih ettiler. Ve iki ay kadar cami şerifte, mescitte yatması dolayısıyla ondan sonra onların hepsini gelin bakalım. Dünya isteyeni parasını bir hediye verip boşayacak. Tabii olur mu? Kim ister dünyayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Onların hepsi bunu hak etmişlerdi. Bu makamı hak etmeyen nasip olmazdı. Son söz. Et-tayyibat lit-tayyibin. Temizler temizlere, pisler pisli. Temiz kadınlar temiz erkeklere. Pisler pislere diyor Nur suresinde. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar temizse hanımları da o kadar temiz ki ona nasip oldular ve bu dini bize kadar aktardılar. Ahirette şefaatlerini ummaktayız annelerimiz olarak. Dolayısıyla bunu çok daha bu hamur su kaldırır. Yani tek tek hepsi hakkında bir ders yapılır. Yani hepsi hakkında. Mühim, merak edenler bunu siyer kaynaklarında zaten öğrenebilir. Biz ne anlattık? Mühim i̇şte olan... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 53 yaşına kadar tek hanımla durduğu. Ve Hatice annemizin vefatından sonra 2-3 sene durduğu. Ondan sonra aldığı hanımların çoğunun 40-50-60 yaşlarında olduğu. Ve bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin maddi manevi sıkıntı da çektiği. Hepsi de dul çocukluk kadınları aldı. Ama şehit hanımları, efendim sıkıntılar, kabile, işte, kimi cariyelerin hürriyetine kavuşturulması, örnek olunması gibi birçok siyasi, idari, içtimai ve İslam tebliği ile alakalı faydalar mülazasıyla bu nikahları Rabbim emretti. Ya Nebi, ey peygamber, inna ahlenna leke. Biz sana helal ettik. Ezvacikillat ateyte ucuranne. Mehirlerini verdiğin hanımlarını biz sana helal ettik. Amcanın kızlarını, dayının kızlarını, teyzenin kızlarını, halanın kızlarını hep bunlar ayetle sabit. Bunlar tek tek madde olarak bunları beyan etmiş. Ama bir noktaya da gelmiş, şunu da söyleyelim. La yahillu leke nisa min ba'd. Bundan sonra sana kadınlar helal değil. O da ayet. Evlenemezsin diyor. Bitti. Evlenemem sayı o sayı 9. 9'u koruyalım da birini boşayalım, birini alabilir miyiz? Ve la entebeddele bi'nne min ezvac. Değiştiremezsin dedi. Bunlarla kaldın diyor. O da ayet. Bunu duyduğu zaman Müslüman bu işin her şeyin bu yani imamın mihrapta okuduğu veyahut da işte teravih hatim falan ibadet işte ibadet böyle dokunmak değil ibadet bunlar namaz abdest ha ibadet yaparken okuduğun Kur'an'da bak bunlar yazıyor evlenemezsin diyor değiştiremezsin diyor şunu alırsın diyor bunu alamazsın diyor şununla evlendir yani illa Kur'an hep ayet gökler yerler ayetler tefekkür değil bunlar da var ahkam dolayısıyla demek ki kainat efendisinin her işi kontrollü ve vahiy üzere kendi kafasından bir şey yapması mümkün müdür dolayısıyla ona itiraz direkt Allah'a itiraz. Onu tenkit direkt vahyi tenkittir. İnsan kıpkızıl kafir eder. Bu yüzden Müslümanların bu şüphesi yok ama bazı genel bir bilgi verebilmiş olduk. Detaylı olmadı yine ben. Hakkını vermiş olduğumuzu yani kabul. Yani hakkını vermek zaten bu programın konusunda değil. Evet yani hakkını veremeyiz. İmkanı da yok ama bir fikir vermesi birkaç açısından. Birkaç örnek oldu yani. Birkaç. Ve bu konuda merakı olanlar pekala çok sayıda kaynak var. Buradan sağlıklı bilgiyi de edinebilirler. Teşekkür ediyoruz efendim. Değerli izleyiciler bu hafta da süremizin sonundayız. Yine önümüzdeki hafta sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Hoşçakalın. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.